NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne zegt dat de grote aanval van het tegenoffensief in de oorlog met Rusland nog moet komen. De gevechten tot nu toe zouden alleen bedoeld zijn om het slagveld af te bakenen. Ook zijn nog lang niet alle troepen ingezet. President Zelensky zei eerder vandaag dat het offensief wel langzamer verloopt dan gehoopt. In Groningen is gematigd positief gereageerd op het besluit om de gaskraan op 1 oktober dicht te draaien. De PvdA in de provincie noemt het een prima stap, maar benadrukt dat de deur wel op een stevige kier staat, omdat er 5 putten open blijven om gas te winnen bij een koude winter. Ook de Groninger Bodembeweging is daar kritisch over. Tellen Griekspoor is in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Halle uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van de Rus Rublev, de nummer 7 van de wereld. En Griekspoor, de nummer 29, won vorige week nog het toernooi van Rosmalen. Rotterdam gaat mensen die zich meerdere malen asociaal hebben gedragen in het verkeer harder aanpakken. Ze kunnen dwangsommen opgelegd krijgen tot maximaal €3.000. En het moet ze onmogelijk worden gemaakt om in de toekomst nog een auto te huren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Hele goedenavond op deze zonnige vrijdagavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreek. Met zoals elke vrijdag het nieuwsforum over de bijzondere gebeurtenissen van deze week. Ja, dan natuurlijk het geklapte landbouwakkoord, het aftreden van onderwijsminister Dennis Wiersma en de bloedstollende zoektocht naar die duikboot. En neem jij je eigen bakje mee naar de snackbar zometeen als er een verbod komt op plastic? Daar gaan we het over hebben. Voordat we aan dat nieuwsforum beginnen, gaan we eerst naar iets anders. Willem Nijholt is overleden. De acteur, zanger en danser speelde vanaf de jaren 60 in tientallen musicals, films, series en theaterstukken. We hebben contact met musicalproducent Albert Verlinde. Albert, goedenavond. Goedenavond. Ja, die Nijholt was een veelzijdig man, hè? Hoe zou jij hem typeren? Ja, nou ja, ik sta trouwens bij een restaurant, maar ik vond het belangrijk genoeg om hier even stil te staan bij jullie. Ja, fijn. Dus als je wat geluid op de achtergrond hoort, dan komt het daarvan. Nee, Willem Nijholt is denk ik, niet te bevatten hoe belangrijk hij geweest is voor het Nederlandse kleinkunst- en amusementsvak. Natuurlijk was hij een hele goede acteur, hè, bij de Haagse Comedie gespeeld. Hij heeft Amadeus, hè, de beroemde Salieri-rol, gespeeld. Maar het was vooral iemand die ook nog kon zingen en kon dansen. En eigenlijk, zoals de Amerikanen zeggen, die triple threat had. Dus ik kon en zingen en dansen en acteren. Ja, en als ik ben er echt de hele middag sinds ik het gehoord heb ermee bezig. Want ik denk, jeetje, als kind, hè, ik ben 62, was hij een oebele, was het een jeugdheld. Ja. Eind jaren 70 werd ik een musicalster door Foxtrot. Toen ging hij acteren, werd hij ineens opnieuw ontdekt voor de musical door Miss Saigon. En het was de eerste presentatie van Kinderen voor Kinderen. Hij heeft fantastische liedjes gezongen. Heeft fantastische theaterrollen gespeeld. Het is een soort finale van zijn carrière. Bij op zoek naar door in die troon te gaan zitten. En door daar ineens Willem Nijholt in het kwadraat te zijn. Want dat was natuurlijk ook wel een heerlijke flamboyante homoseksueel. Dat wilde hij weten ook. En dat lied zagen we daar ook nog even. Dus ja, hij had heel veel gezichten. Ja, een van die 1000 sporen die jij nu noemt, dan eventjes erbij pakken. Die prachtige liedjes. Zoals het lachen dat wij samen deden. Het lachen dat we samen deden. Het is voorbij. Het is voorbij. En wat we waren, ik en jij. Is onherroepelijk doorgesneden. Nu is de winter ingetreden. Een bar en bitter jaar getij. Het lachen dat we samen deden. Het is voorbij. Het is voorbij. Maar uit een ver voorbij verleden. Komt altijd weer omhoog in mij. Als water in een woestenij. Een lachen, lachen zonder reden. Het lachen dat we samen deden. Ja, het liefst had jij gewild dat we het hele nummer hadden afgespeeld. Hè? Nou, ik krijg er kippenvel van. Omdat je hoort de stem van Willem. Maar het is ook een lied wat Friso Wiegsma geschreven heeft na het overlijden van Wim Sonneveld. Het was de man van Wim Sonneveld. En Wim Sonneveld heeft gespeeld met Willem Nijholt. En die zin van het lachen dat ze samen deden, het is voorbij. Ik denk dat heel veel mensen zitten luisteren denken, ja, dat is ook wat de dood is. Je hebt samen ontzettend veel gelachen. Je hebt dingen meegemaakt. En dat is voorbij. En op een gegeven moment, als de rouw verdwijnt, dan komt dat lachen weer naar boven. Dan denk je, oh ja, we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Ik denk dat Willem, die op een mooi moment zelf afscheid nam van zijn carrière, die op een gegeven moment zei, ik hoef niet meer zo nodig. Ik ga lekker in Frankrijk met mijn man Ben wonen. Ik hoef niet de pagina privé iedere week te halen. Ik heb het volbracht. Dat hij heel blij zou zijn als dit op de radio gedraaid werd. Omdat het laat horen dat het een zanger is, dat het een acteur is die een tekst kan behandelen. En die zo veelzijdig was. En die ons zoveel gegeven heeft. En we moeten niet alleen herinneren als de man in de troon van Op zoek naar. Maar vooral als een man die kon zingen, dansen, acteren, die Foxtrot deed. En ja, het is echt een fenomeen. En ook een heerlijk vals krengel, laat ik dat ook zeggen. Af en toe kun je hem ook achter de bank plakken. Een heerlijk ijdel. Maar dat mocht hij ook zijn, want hij had genoeg meegekregen en er genoeg meegemaakt. We vergeten vaak dat zijn generatie, het is dit jaar, het is een stevige oogst. Hè? Paul van Vliet, Wim de Bie. Het is een generatie tachtigers die weggaat. En Willem is opgegroeid in de jappenkampen. Dus die heeft als kind de ellende meegemaakt in die kampen. En dan vervolgens terug in Amsterdam komen en daar acteur worden en het leven omarmen en zo'n carrière opbouwen. Ik vind het ook belangrijk om dat te noemen. Wat een veerkracht heeft een mens dan. Hè? En wat kun je dan tot grootte komen als je zulke grote diepte komt. Albert, toch nog eventjes over dat Op zoek naar. Want de jongere luisteraars zullen dat ook vooral herinneren. Met name dat woord, hè? Ik werd er helemaal gek van. Maar wat betekent dat nou? Want het lijkt alsof hij dat heeft uitgevonden. Maar dat is waarschijnlijk helemaal niet zo. Maar het is een soort X-factor. Het is van, verkoop het, weet je wel. Het is, dat is eigenlijk een beetje proces. En Willem was... Ja, ik heb, het mooie is dat het is een man die aan de ene kant ontzettend op zijn privéleven gesteld was. Aan de andere kant ook heel erg ijdel was. Ja, vond hij ook helemaal niet erg om vooruit te komen, hè? Ja, en op late leeftijd heeft hij Miss Saigon nog gedaan. Wat een hele zware rol was. Dan heb ik hem geïnterviewd in een sportschool waar hij zich aan het voorbereiden was op die rol. En ook dat deed hij van, ik deel met mensen dat het niet normaal is dat ik op mijn 60 nog zo'n rol ga spelen. En dat ik me uit de naad moet werken om dat allemaal te doen. Hij zou het trouwens op die minuut zeggen. Op de naad moet werken om dat allemaal te doen. Ik denk dat een hele generatie musicalacteurs, als ik kijk naar Stanley Burleson, naar Freek Bartels, alleen maar denken, ik had nooit dat podium opgezocht als Willem Nijholt niet op tv te zien was geweest, in het theater was gezien, op de LP's door en CD's te horen was geweest. Het is echt een heel groot artiest en ik ben heel blij dat ook jullie vanavond weer bij stilstaan. Man is 88, is echt al heel lang geleden gestopt. En toch er even bij stilstaan, dat verdient hij. Zeker, en dat kan jij als geen ander. Dank je wel, Albert Vlinder, voor je mooie woorden over Willem Nijholt. Vandaag overleden, op 88-jarige leeftijd. En hier aan tafel onze nieuwsforum, programmamaker Sander de Kramer, journalist Vera Werkhover en Sordi Spek, wethouder in Katwijk. Welkom jullie. Een van jullie nog bijzondere herinneringen aan deze, nu al zo mooi beschreven man? Nou ja, vroeger als kind keek ik natuurlijk altijd al naar Pietje Bel. En dan zit je toch even te kijken van wat is precies zijn oeuvre, want ik ben nog vrij jong. En ik zag inderdaad dat hij ook die mediamagnaat speelde. En die maakte natuurlijk altijd wel indruk. Het was natuurlijk Pietje Bel 1 en Pietje Bel 2, de jacht op de Sarenkroon, dat weet ik nog heel goed. Dus niet zo breed als je natuurlijk wat langer meeloopt, maar dat vond ik altijd wel heel erg mooi. Ja, mooi. Jullie zijn hier om allerlei nieuws te bepraten wat er van de week langs is gekomen, maar zoals gebruikt beginnen we met jullie eigen nieuws, Vedera. Bij jou te beginnen. Je wilde het hebben over het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Ja, nou ja, ik had met de Stentor schrijven we best wel veel over het Gelre ziekenhuis. Want daar dreigt het afschalen van de acute zorg daar in september. En eigenlijk in april was al de kraamzorg daar gesloten. Verloskundeafdeling is gesloten, ja, spoedeisende hulp precies, wordt of is gesloten. Wordt gesloten, ja. Althans wordt gesloten na 5 uur. Ja. En dus ik had afgelopen zondag een column geschreven, omdat ik... mijn moeder is in het Spitaal, dat was het voorgaande ziekenhuis, voordat het nieuwe mooie gebouw, het Gelre, werd gebouwd, is daar overleden ooit. Ja. Dus ik was altijd een beetje verbaasd. Zij lag in dat oude ziekenhuis, wat daarnaast stond. En toen is dus op een gegeven moment een heel mooi, groot nieuw ziekenhuis gebouwd. Echt fantastisch mooi ding. En dat is in 2013 toen opgeleverd. Het heeft heel veel geld gekost. En dat maakte heel veel beloftes voor nieuw talent en weet ik veel allemaal. En nu, eigenlijk 10 jaar later, wordt de boel weer helemaal afgeschaald. Dus ik riep eigenlijk de vraag op in mijn column van, is dat eigenlijk wel verantwoord geweest om dat oude ziekenhuis af te breken en daar zo'n enorm nieuw ziekenhuis neer te zetten, terwijl je dat nu alweer, hè, dat die zorg daar alweer wordt afgeschaald. Ja, financieel ging het niet goed. Dat financieel is de reden dat dit nu nodig is. Ja, dat is inderdaad het verhaal, dat er 20 miljoen inderdaad schulden zouden zijn. Maar ja, er is ons niet bekend van of dat nou of die schulden zeg maar in Apeldoorn zitten, waar het andere gedeelte van het Gelre ziekenhuis zit, of in Zutphen. Maar ja, afgelopen donderdag was dus ineens het debat erover. Kijk, want dat is een beetje wat wij voelen in de regio. Van hoe kan het dat dit ziekenhuis dan eigenlijk soort van gaat verdwijnen, of althans de belangrijke zorg voor de mensen die er wonen. En dat daar nooit iemand van de gemeente iets over heeft kunnen zeggen, of dat de bevolking inspraak heeft gehad, of dat we er überhaupt van weten dat dit zou gaan gebeuren. Maar er was niks bekend over financiële problemen? Ja, dat wel. Tuurlijk, dat was bekend. Dus okay. Daardoor was natuurlijk het verhaal van dat mensen al aan het weglopen waren. Ja, dat krijg je dan. Hè? Dan heeft het een soort zelfvervulling prophecy natuurlijk. Ja. Het gaat zeg, dan ga ik alvast maar de vlucht vooruit nemen. Precies, maar het had de belofte, omdat het was een... State of the art. Ja, het was een fantastisch mooi ziekenhuis. En ook een heel fijn ziekenhuis. Maar goed, dat was een beetje mijn punt. Ik was heel blij toen het debat inderdaad in de Tweede Kamer gevoerd werd. En dat inderdaad die democratische inspraak van de regio daar erg belangrijk werd gevonden. En dat mijn column daar werd genoemd. Ik wil het zeggen. Even vinken, ja. Toch? Ja, nou ja, dus het heeft wel, weet je wel, dat is prettig natuurlijk als columnist, gewoon dat je merkt van, oké, het heeft impact. En maar helpt het ook? Je raakt iets. Nou, ik hoop het. Ik hoop dat het helpt en dat ze gaan stemmen voor meer inspraak. Kijk, die acute zorg is nog niet gesloten. Als het moet, dan moet het. Hè. Ik ben ook niet voor dingen openhouden als het niet anders kan, maar... Ja, ik vind wel, daar moet wel een soort van inspraak voor zijn. En er ligt misschien een taak voor de stentor om uit te zoeken hoe dat zit met die geldstroom. Want het zou natuurlijk heel erg vervelend zijn als het inderdaad zo is dat het ziekenhuis in Zutphen bloedt voor het ziekenhuis in Apeldoorn. Ja, exact. Nou, ik werd echt gigantisch uitgemaakt voor dat ik sensatiejournalist was. Dat ik, weet ik veel, allemaal voor onzin gezegd zou hebben in mijn column. Door wie? Ja, door iemand uit Zutphen die dus kennelijk iets met het Gelre ziekenhuis had in Apeldoorn, denk ik. Dus of dat nou de mensen zijn geweest in Apeldoorn die dit hebben gezegd en daarachter staan, of dat het echt mensen uit Zutphen zijn, dat weet ik dus niet. Maar we gaan het uitzoeken. Heel goed, heel goed. Goed, Sonny, het nieuws waar jij door het meest werd getriggerd was een artikel over regionale energiestrategieën. Ja. Dan zeker wethouder, of niet? Daar moet je iets meer over zeggen. Vanochtend nog 2 uur over gesproken. Nee, we hebben natuurlijk in maart de Provinciale Statenverkiezingen gehad. En er is heel erg de focus gelegd op landbouw en natuur. Wat doen we nu met de stikstofdoelen? Maar we zouden eigenlijk vergeten in 2019 het vooral ging over de klimaatdoelstellingen. En er stond vandaag een heel mooi artikel in het Financieel Dagblad, wat eigenlijk beschreef van hoe staat het daar nu mee? En hoe zijn burgers daar nu mee bezig? En ik vind het wel interessant om ook bij de komende coalitieakkoorden in de provincie te kijken. Maar joh, hoe gaat het nou eigenlijk met die klimaatdoelstellingen? En hoe is men er nu concreet mee bezig? We horen natuurlijk heel erg veel over die demonstraties van bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Maar is het nou zo dat bestuurlijk men er eigenlijk ook nog steeds prioriteit aan geeft? En vooral natuurlijk door BBB. Hè, toch veel kiezers ook getrokken van de rechterkant, die vaak aangeven bijvoorbeeld tegen windenergie te zijn. Of bijvoorbeeld zonneweiders. Maar eigenlijk de eerste coalitieakkoorden laten zien dat ze daar wel gewoon mee doorgaan. En dit artikel dat slaat er ook op aan, omdat eigenlijk wordt gezegd van, ja, je moet eigenlijk niet meer kiezen voor windenergie op land. Omdat er nog heel veel andere mogelijkheden zijn. En dat speelt natuurlijk bij ons ook op lokaal niveau in Katwijk en ook in onze regio. Want jullie kunnen ook geen windmolens, geen plek vinden voor wat windmolens. Nee, kijk, dat ziet natuurlijk iedereen, hè, dat de Randstad vrij dicht bevolkt is. Dat er allerlei zaken zijn die moeten worden opgepakt. Als het bijvoorbeeld gaat over woningbouw, dat de ruimte heel erg beperkt is. En in 2019 is er gezegd van elke regio moet ongeveer 1,5 terawattuur opleveren qua windenergie of qua duurzame energie. En je ziet eigenlijk dat de gebieden met heel veel bevolking en heel veel woningbouw, dat die dat niet gaan redden. En daarom moet daar weer eens een keer naar worden gekeken of het wel realistisch is. Maar we zien eigenlijk in onze regio dat het heel erg moeilijk is om te behalen. Maar ik zie ze wel vaak in zee staan ook. Ja, ik zie Sander naar jou kijken. Zo van een beetje alsof je water ziet. Ja, nou, bijna. Je ligt natuurlijk aan zee. Dus dat denk klopt. Ik van, maar die tellen dus niet mee voor onze doelstelling. Dus wij moeten dat allemaal op land die zee realiseren. Is niet van hem. Nee, helaas niet. Maar dat zorgt er dus voor dat wij dat dus niet kunnen redden. Er zijn heel veel mensen van mijn generatie die het heel belangrijk vinden dat die doelstellingen worden gehaald. Maar je ziet eigenlijk in de praktijk dat het heel erg moeilijk gaat. En we hebben het nu heel veel over stikstof en natuur. Maar eigenlijk dat andere verhaal van een paar jaar terug, dat verdwijnt toch wel een beetje naar de achtergrond. Wat is dan de oplossing? Nou, als je moet eens vanuit het Rijk gaan kijken van waar hebben we nou eigenlijk precies de ruimte? Want het is niet realistisch dat bijvoorbeeld de Randstad die klimaatdoelen gaat halen als het gaat over duurzame energie. Nee. Dus dan moet je veel meer gaan kijken naar bijvoorbeeld Flevoland, Friesland. Moet allemaal bij Vedera in de buurt komen. In het zuiden. Ja, je ziet er bij alweer hangen. Ja. Klopt. Volgende kolom. Precies, dat zou kunnen. Maar op andere terreinen, bijvoorbeeld woningbouw, heeft het oosten, het noorden en het zuiden weer veel minder te doen. Dus waar ik eigenlijk voor wil pleiten is dat er veel meer ook rijksregie moet komen op dit onderwerp om dit uiteindelijk te gaan doen slagen. Maar ze hebben het juist afgesproken dat Nederland verdeeld is in 30 regio's. Precies. En die dat dan zelf moeten gaan bedenken. Klopt, maar je ziet in de praktijk dat heel erg moeilijk is. Omdat uiteindelijk natuurlijk gemeenten zeggen van nou, we willen dit niet. Of regio's komen er gezamenlijk niet uit. Dus daar is eigenlijk ook meer regie voor nodig vanuit het Rijk. En we zien, en daar gaan we het later nog over hebben als het gaat over het landbouwakkoord, dat het eigenlijk gewoon niet meer lukt om doelen te verwezenlijken. En daar maak ik me wel zorgen over. En daardoor, dat zorgt ook voor heel veel onvrede. Dus daarom is dit artikel ook zo interessant. Omdat het eigenlijk laat zien dat waar we nou mee bezig zijn, dat het gewoon niet lukt als het gaat over duurzame energie. Heb je zelf eigenlijk zonnepanelen, wethouder? Dat is een goede vraag. Daar is ons dak niet heel goed geschikt voor. Dus dan stopt het snel. Maar we hebben wel steeds meer zonnepanelen in Katwijk natuurlijk. Maar het is wel goed dat je dit zegt. Want dat komt ook natuurlijk naar voren in dit artikel. Dat als je heel veel zonnepanelen hebt in een gemeente, nou, dan gaat de elektriciteitsnet snel vollopen. En daar wordt altijd gezegd van, we moeten ook windenergie realiseren. Maar eigenlijk zien we dat ook niet gaat lukken. Dus dat is altijd een balans die je moet zoeken. En dat blijft heel erg moeilijk. Nou, ik hoor mensen die nu een barbecue zijn hierna luisteren denken, nou, lekker positief die Johnny. Nee, ik ben niet een ultieme optimist. Nee. Nou, misschien komt het nog. Misschien komt het nog. Ik heb wel een heel leuk nieuwtje. Ja, vertel eens, Sander. Ja, ik wil het over de varkens in Beverwijk hebben. Varkens in Beverwijk? Ja, die hebben namelijk, er is een kinderboerderij. En de varkens daar, zitten die lekker te ravotten in de modder. Nou, die modder die droogt op in deze periode van droogte. Dus die varkens die verbranden. Die werden ingesmeerd met zonnebrandcreme. Toen zeiden ze van ja, het zijn ook een beetje, hoe zou ik het noemen, koppige wezens, varkens. Want ook al hebben ze schaduw, dan gaan ze nog in de zon liggen en verbranden ze. Dus toen hebben ze bij de kinderboerderij gezegd van, zouden niet alle bezoekers van ons park, zouden ze niet met z'n allen de schouders eronder willen zetten en zonnebrandcreme willen gaan kopen voor ons. Toen hebben ze gezegd, natuurlijk, voor Jip en Janneke, zo heten de varkens, gaan we dat doen. En wat is er gebeurd? Die varkens die hebben de hele zomer lang hebben ze zonnebrandcreme gekregen. Nou, dat en de medewerkers ook waarschijnlijk of niet. Nou, dat maakt mij dan weer vrolijk. Ja. Weet je, juist ook omdat het nu, jij zegt net de barbecue, helemaal terecht. Het is barbecue weer, het is hartstikke droog. En dit is dan iets waar je een beetje vrolijk van wordt. Het is een opsteken. Hey, maar gelukkig heb je ook ander nieuws dan. Nee, ik vind het geweldig. Het is toch gewoon modder? Heerlijk. Zonnebrandcreme is toch gewoon de modder voor de varkens? Ja, nee, nou, ja, normaal liggen ze in de modderbad, maar dat droogt allemaal op vanwege die droogte. Ja, precies. Dus ja, die hebben geen modder, dus moeten ze worden ingesmeerd. Ja, je overdroogt. Ik vind het ook wel van jou hoor, om ze in te smeren. Ja. Dat is vrijwilligerswerk. Ik heb ook dierenwelzijn in mijn portefeuille, dus dat zou ik graag willen doen. Ja, ik heb nog fiets vanmorgen, sorry. Hier zit een randje. Ja, jij bent verbrand gewoon. Hij is verbrand. Ja. Had we moeten smeren, maar goed, weer niet goed geluisterd. Sander, nog even, want als je het toch over droogte hebt en een zandbak, en dan kom je al snel in Saudi-Arabië uit, waar, tenminste dat zeggen we dan steeds, weer een voetballer naar de zandbak. Daar word je niet vrolijk van. Er wordt zo getrokken aan die voetballers. En met name de beroemde grote voetballers. Hè. Cristiano Ronaldo loopt er nu natuurlijk. Ze hebben bijna Messi toen ook overgehaald, want die heeft daar natuurlijk ook gesprekken gehad. Ik vind het wel heel erg jammer, weet je. Het legt Benzema weer. Ja, Benzema. Zelfs Fernandita gaat naar Saudi-Arabië. Maar op het tweede niveau, las ik net. Ja. Ja. Nou, de inflatie heeft daar ook toegeslagen. Er wordt gepraat over Ziyech natuurlijk, dat hij daar naartoe zou gaan, weet je. Ik vind het zo jammer dat het weer eens blootlegt dat het alleen maar met geld, om geld draait in de voetballerij. Met geld, met een zak geld schudden. Dat trekt uiteindelijk dus de grootste voetballers daar naartoe. Volgens mij Cristiano Ronaldo 300 miljoen. Het wordt bijna pervers per jaar. En dan hebben we het over de supporters die ik zie, van Feyenoord bijvoorbeeld, die echt hun allerlaatste dubbeltje ervoor over hebben om naar hun helden op noppen te komen kijken. En Het slaat gewoon helemaal uit het lood. Ik merk gewoon dat ik toch minder sympathie ga krijgen voor de voetballerij. Omdat die spelers zich toch laten paaien met een enorme zak geld en niet kiezen voor het sportieve aspect. Kijk, en dan word ik heel vrolijk. Ik moet wel weer eventjes positief eindigen. Van een José Luis Gaya, de speler van het Spaanse nationale elftal, die speelt voor Valencia. Valencia is bijna uit de krant gevallen. Zo laag speelde ze afgelopen seizoen. Ja, dat was helemaal bijna gedegradeerd. Op het laatste moment gered door, jawel, Kluivert, de zoon van Patrick. Justin Kluivert. En daar speelt een jongen en die wordt al jarenlang, want hij is ontzettend goed en de beste linksback van Spanje wordt gezegd. Er wordt al jaren aan hem getrokken door de grote clubs, de Barcelona, Real Madrid. Die hebben een enorme kruiwagen met geld voor zijn neus gehouden. En toch zegt de Luis Gaya, die zegt van nee, ik ben een Valenciaan. Ik heb hier vanaf mijn jeugd gespeeld en ik blijf hier voetballen. Ook al vallen we bijna uit de krant, ik blijf hier voetballen. En dat vind ik, kijk, krijg ik kippenvel van, zie je dat? Dat vind ik dan zo mooi, dat het nog wel bestaat, die ultieme clubliefde. Maar het is ver te zoeken, hoor. Is ver te zoeken. Maar dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Ja. Dat zie je inderdaad bijna. Voor Ronaldo is het ook zo. Jij vindt het toch ook ontzettend jammer, Stompie. Dat zo'n speler die zo goed is, en die zoveel credits heeft, die zoveel mensenlevens heeft veranderd, dat hij nu zegt van ik ga voor 300 miljoen, ga ik dan toch mijn ziel aan de duivel verkopen. En, hij had al een aardig contract natuurlijk. Ah, dat is al die afgelopen jaren. Het is zo jammer dat juist die helden, waar mensen zo tegenop kijken. Dan nog één positief puntje van mij. Het zou natuurlijk kunnen, maar dat is waarschijnlijk ijdele hoop, dat die voetballers zeggen, nou weet je, luister, het kan ook op een andere manier. Dat ze iets bewerkstelligen in zo'n land. Ja. Waardoor ze ook op een andere manier. Daar heb je helemaal gelijk. Maar dat is misschien wel wishful thinking, want daar zijn voetballers meestal niet zo heel goed in. Dat is zeker zo. Maar het is wel een punt, hoe meer voetballers daar naartoe gaan. Er wordt natuurlijk de vrouwenrechten worden natuurlijk met voeten getreden, worden geschonden. En de mensenrechten. En dan denk ik wel, die voetballers die hebben het podium om daar verandering te brengen. Ja, Messi heeft gekozen uiteindelijk voor Amerika. En ik vind dat heel dapper. Maar ik had hem ook wel graag daar ook wel zijn stem voor zien drukken. Als het gaat om mensenrechten. Ja, bij Feyenoord. Ja, ik kan hem ook wel willen zien, ja. Goed, dat wat betreft Saudi-Arabië dan. Deze week natuurlijk ook de week waarin we vol spanning de zoekactie naar die vermiste duikboot Titan volgden. Onderzee raakte in de problemen onderweg naar het wrak van de Titanic. En gisteren werd dan duidelijk dat de 5 inzittenden de tocht niet hebben overleefd. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible. Ja, die zoektocht, daar word je dan toch een beetje door gegrepen, hè, door het tweede nieuws wat er aan voorbij komt. Sonny, heb jij het op de voet gevolgd? Ja, zeker. Het is natuurlijk ook altijd iets fascinerends, de Titanic. Dat raakt mensen altijd op een of andere manier. Ja, dat komt natuurlijk ook door de film van James Cameron. En ik heb het zeker op de voet gevolgd. Wat ik wel opvallend vond, was dat er, je zei van, het heeft veel mensen gegrepen, maar dat er ook heel veel mensen heel veel grappen over maakten. En zogenaamde memes, om het zo maar te zeggen. En dat verbaasde me wel. Want beetje leedvermaak bedoel je? Veel leedvermaak, ja. En dat had er natuurlijk mee te maken dat veel mensen veel geld hebben betaald om daaraan mee te doen. 2,5 ton heb je. 2,5 ton, ja. En dat het natuurlijk ook redelijk gammel uitzag. En dat verbaasde me wel een beetje. Ook omdat je daarmee ook heel veel mensen de opmerking hoorde maken van, ja, dat krijg je ervan als je zo rijk bent en het geld uitgeeft aan zaken die er eigenlijk niet toe doen. Maar ja, het is ook ontzettend triest hoe het is afgelopen. Het geeft ook te denken natuurlijk over de veiligheid van dat soort reizen. Vedra, ik las ook ergens van, ja, wacht even, waarom hebben we hier zoveel aandacht voor en voor een vluchtelingenboot vorige week? Nee, helemaal niet. Nee, ik was juist verbaasd dat men dat ik dat op een gegeven moment overal zag verschijnen. Ja, dat las ik dus inderdaad. En de vraag is eventjes, jij vindt dat niet gek? Hoe bedoel je? Ik vind het heel raar dat mensen die link leggen. Tussen, die link leggen, oké. Precies, ja. Dat er ineens heel veel. Dat mensen de link leggen tussen mensen die verzuipen op de zee omdat ze met een gammel bootje een beter heen komen zoeken. Dat daar dan geen aandacht voor zou zijn. En dat we met z'n allen nu naar die onderzeeboot gaan kijken. Ik had echt zoiets van, dat zijn toch twee totaal verschillende dingen. Mm. Weet je wel, dat kun je niet met elkaar vergelijken. Dat voor het een minder aandacht is en voor het ander wel. Want dit gebeuren met die 5 mensen die onder zee verdwenen, ja, dat is natuurlijk een soort uniek iets waardoor iedereen daarnaar kijkt. Het is hetzelfde als zeggen van dat die kinderen die in Colombia zoek raakten in het bos, weet je, daar wilde ook iedereen naar kijken. Maar dan ga je ook geen link leggen met andere kinderen die op enige wijze, op verschrikkelijke wijze verdwijnen, waar we dan geen aandacht voor zouden hebben. Nee. Dat je gewoon twee verschillende grootheden eigenlijk met elkaar. Maar het spreekt wel tot de verbeelding, hè? Zo'n zoektocht. Het gaat om 5 mensen aan de andere kant van de wereld. Tuurlijk. En er gebeuren hier in Europa ook heel veel dingen. Maar kennelijk willen we het wel allemaal weten. Tuurlijk. Maar daar ben ik niet verbaasd over, dat we het allemaal willen weten. Maar ik vond het vooral verbazingwekkend dat mensen boos werden dat we met z'n allen dat gingen volgen. Ja. Terwijl we dan zogenaamd niet zouden, geen wat aandacht valt volgen zouden... Natuurlijk. Ja, exact. Op de voet. Dus... Wat wil je zeggen, Sanne? Nou, het heeft iets magisch. Die Titanic heeft natuurlijk iets magisch. Het heeft altijd een aantrekking. Kracht van ons gaat. Nee, je vertelde net, er is een hele film natuurlijk over gemaakt met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Iedereen wil iets over die Titanic weten. Het heeft een enorme aantrekkingskracht. En dan gaat er ook nog eens een duikboot naar die diepte, wat ook al heel futuristisch is. Dus het heeft 2 keer eigenlijk in het kwadraat een aantrekkingskracht gekregen. Magie, zeg maar. En dat trekt ons natuurlijk allemaal. We willen allemaal weten hoe dat dan afloopt. Gaat het een goede afloop krijgen? Krijgt het geen afloop? Nou ja, het is nu natuurlijk heel triest. En iedereen vindt het heel triest, maar aan de andere kant heb ik ook wel een klein beetje het gevoel van misschien moeten we daar niet naartoe, naar zo'n enorme diepte met futuristische machines. Maar je kunt er toch heen gaan, gewoon voor, er gingen toch al mensen heen voor onderzoek, gewoon om te kijken. Dit was gewoon een plezierduikje. Maar dat snap ik gewoon niet, dat je dat wil. Hetzelfde zou denk ik gebeuren op het moment dat we pleziervluchtjes naar de maan zouden gaan doen. Ik denk dat sommige plekken, daar horen wij niet. Daar moeten we niet zijn. Ja, misschien ga ik nu wel heel ver. Ik vroeg heel veel. Sorry, nog het laatste woord voor het nieuws gaan. Net ging het kort over, ook over de vluchtelingenboot natuurlijk. Het heeft mij wel heel erg verrast hoe snel dat uit het nieuws is gegaan. Hè. Er zijn gewoon waarschijnlijk 500 doden gevallen. Ja. Bij onze buitengrens, Europese buitengrens. Dat is wel heel snel verdwenen. En ik vind eigenlijk dat wel meer ophef zou verdienen als het gaat over legale en illegale migratie. En dat steekt natuurlijk wel hier tegenaf. Ik kan het wel begrijpen, ik kan het wel uitleggen waarom dat gebeurt. Maar het is wel opvallend. Ja. Okay. Een van de grootste scheeprampen van de afgelopen decennia. Ja. Goed, zo het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we natuurlijk terug, want dan gaat Sonny ongelooflijk positief praten over het mislukte landbouwakkoord, heeft hij net beloofd. Dus tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Jaarlijks worden er duizenden kinderen uit huis geplaatst. Soms is daarbij politie aanwezig. Dit kan ons tot ernstige problematiek gaan leiden, waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor het kind of voor de jeugdzorgmedewerkers. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk en is het wel altijd nodig? Zouden ze enig idee hebben hoe dat overkomt op kinderen als je zo blijft staan? Politieinzet bij uithuisplaatsingen. Toen zagen we eigenlijk pas dat er politie met een stormram klaar stond daar om de deuren open te breken. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend! Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De

De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we gaan verder met het doornemen van de belangrijkste nieuwsmomenten van deze week, samen met ons nieuwsforum. De woede-uitbarstingen van minister Wiersma, het mislukte landbouwakkoord. En hoe hard wil jij bij een concert dit nummer van Rammstein horen? Juist, daar hebben we het zo meteen helemaal over. Ja, blijf een beetje in dezelfde sfeer, want we gaan naar het landbouwakkoord. Dat komt er dus niet. Boerenbelangorganisatie LTO stapte uit de onderhandelingen met het kabinet. En nu staat landbouwminister Piet Adema, zou je zeggen, met lege handen. Er werden hele mooie stappen gezet in het akkoord. Ook als het gaat om de positie van de boeren ten opzichte van een omgeving, de natuur en al dat soort zaken. En toch heeft LTO het niet aangedurfd om te springen. En uiteindelijk deze keus gemaakt. Ja, dat was landbouwminister Piet Adema. Federa, hoe heb je hiernaar gekeken deze week? Ja, nou ja, ik hoorde Sjaak van der Tak inderdaad op de radio. Van de LTO, toen dat net bekend werd. En toen ik hem zo hoorde, dacht ik eigenlijk meteen van, hij heeft dit gewoon helemaal nooit gewild. Weet je, hij heeft dat hele akkoord. Hij denkt gewoon, ik gooi het straks wel op een akkoordje met de BBB. En nu eigenlijk, met nu alle analyses worden gemaakt van wat er nu, hoe het verder gaat en waarom het is misgegaan. Dan lees ik ook inderdaad die lezing van dat het inderdaad daarmee te maken heeft dat LTO het eigenlijk gewoon niet wilde. En dat het nu voor de boeren, dat ze natuurlijk beter, of dat hij natuurlijk en zijn achterban betere kaarten hebben liggen straks als BBB inderdaad aan de macht zou komen. In de verschillende provincies wellicht. Ja, maar ook gewoon landelijk. Hij hoopte natuurlijk, of ergens maakte hij de toespeling op van als het kabinet straks valt, dan. En daarom neemt hij nu gewoon lekker de tijd. Zo van, we stellen het gewoon uit tot de tweede helft van het jaar. En terwijl Adema natuurlijk sowieso van, nee, we willen nu zaken doen en nu gaat het komen. Dus ja, ik heb wel. Ik had zelf wel zoiets van, oké, wat is daar nou precies dan? Waarom die boeren nu. Wat hebben ze nou nu eigenlijk nog te zeuren dan? Wat is er nog niet wat in dat akkoord had moeten staan? En tot voor gisteren was dat nog niet bekend. Maar ik las dus vanavond dat het wel bekend is wat het ministerie eigenlijk heeft. Of wat het akkoord volgens de regering. Ja, het kabinet heeft het naar buiten gebracht. Ja, precies. Ja. Vandaag dus, inderdaad. Maar het is dus kennelijk nog niet genoeg. Sorry, Spek. Ja, het gaat natuurlijk over het verdienmodel voor de boeren. Het is ook niet voor niets dat natuurlijk het kabinet het akkoord of het conceptakkoord openbaar heeft gemaakt. Ook omdat ze natuurlijk willen laten zien dat ze wel degelijk de boerenbelangen serieus hebben genomen. 13,5 miljard, ja. Ja, zeker. En ook dat er wel degelijk zaken in staan die eigenlijk LTO hadden moeten overtuigen. Maar inderdaad, zoals je zegt, de Sjaak van der Tak heeft waarschijnlijk de inschatting gemaakt dat hij zou worden teruggefloten door zijn eigen leden. En dat ze inderdaad straks in de provincie, maar ook met een mogelijk nieuw kabinet, afspraken kunnen maken. Ja, dit heeft natuurlijk wel verstrekkende gevolgen. Eén, omdat het kabinet nu zich enigszins gedwongen zou voelen om het concept landbouwakkoord iets af te zwakken op bepaalde punten. Want als je wegloopt van de onderhandelingstafel, ja, dan kan je vervolgens niet hetzelfde aanbod blijven doen. En natuurlijk als het gaat om het CDA. Die natuurlijk eerder hebben aangegeven van er moet een landbouwakkoord komen. En dan gaan we heronderhandelen landelijk over de stikstofdoelen voor 2030 of 2035. Nou, dan hebben ze vandaag aangekondigd, we gaan het toch maar over de zomer heen tillen. Ja, het is toch een vorm van een soort gijzeling van het kabinet. En zij moeten nu de regie nemen. Zij moeten nu de piketpaaltjes gaan slaan. Wie? Het kabinet. Het kabinet. Ja, en als je natuurlijk als een soort zwaard van Damocles boven de markt laat hangen, we moeten nog eens gaan heronderhandelen. Dat maakt het toch wel erg ingewikkeld. Hoe lang kun je hier nog over doorpraten? Dat denk ik dan vooral. Het is gebed zonder einde. Dus ik vraag me dat. Ja. Ja, kijk, ik denk dat je de polder een kans moet geven. Dat is nou nu gebeurd met het landbouwakkoord. Ja, zeker. Een hele grote kans gegeven. Maar dat heb je wel moeten proberen. Ja. Alleen het feit dat ze nu weer over de zomer heen tillen, ja, dat staat geen daadkracht uit. En ik denk nog steeds dat het CDA, ik ben geen CDA, heel veel potentie heeft als middenpartij binnen het kabinet om juist die verbinding te leggen tussen de boeren en tussen misschien de belangen van meer stedelijk Nederland. Ja. Maar die rol pakken ze niet. En ze zijn op dit gebied niet zichtbaar. En, je vraagt je af, weet ze zelf wel wat ze willen? Exact. Ja. En daar maak ik me wel heel veel zorgen om. Want daarmee komt het kabinet natuurlijk in een vreselijke rotpositie. Want die kunnen dus geen kant op. Want ja. Eigenlijk een soort van lode last van het CDA. Wat klopt. Maar ze zeggen toch dat ze gewoon doorgaan nu? Ja. Dat ja, Adema heeft gezegd van dan gaan we zelf aan de slag. Ja. Precies. En dus dan krijg je weer dat vanuit de boeren, Farmers Defence Force natuurlijk dus meteen die, weer wordt geroepen. Dat wordt een hete zomer en dat neemt iedereen over. Dat, Dus gaan we straks dan weer al die boeren op de snelweg krijgen? Sander, er lag dus een pakket, of tenminste het kabinet had er 13,5 miljard euro voor over om die boeren tegemoet te komen. Eerlijkere prijs, compensatie, financiële compensatie voor meer natuurbeheer, et cetera, et cetera. Snap jij waarom die boeren zijn weggelopen van die tafel? Nou, ik vind het vooral een hele hete aardappel aan het worden die maar vooruitgeschoven blijft worden. Hè? Of een hete vanaf 2019 ook. Oh man, het is echt ongelooflijk. En er zijn zoveel mensen bedreigd in de tussentijd. En er is zoveel gebeurd in de tussentijd. En nog steeds hebben we niks. We staan met lege handen. Dus het lijkt wel iets waar gewoon niemand zijn tanden op durft stuk te bijten. Omdat je uiteindelijk aan de ene kant heel erg, je merkt dus dat alle partijen bang zijn dat ze hun kiezers gaan verliezen op dit dossier. En aan de andere kant merk je natuurlijk ook, ja, er moet iets gaan gebeuren. Want anders dan, ja, dan blijven we maken mensen de toekomst. Ja, we moeten wel een stap gaan zetten. Nou, dit is echt heel triest dat het zo lang door blijft. Verder werk over. Ja, maar bij ons in de regio is al, wij natuurlijk ook zijn ook weer naar de boeren toe gegaan om ze te vragen wat zij ervan vonden. En dan wordt ook gezegd van ja, in Salland gaan heel veel boeren gewoon stoppen. Dus die maken wel degelijk gebruik van de regeling en die stoppen er gewoon mee. Hebben jullie daar inzicht in? Ja, want daar, die regeling, die woest aantrekkelijke regeling, die ligt er wel. Hè? Dat is buiten het akkoord. Ja, dat denk ik. Dat denk ik wel. Ja, binnen het akkoord is de gedwongen uitkoopregeling, toch? Je zegt van we hebben niks bereikt. Maar heeft dat er ook niet mee te maken dat eigenlijk al vanaf het begin af aan dit volledig verkeerd is aangevlogen? Ja, met die uitspraak van we gaan de veestapel halveren. Dat is een uitspraak geweest die voor zoveel polarisatie heeft gezorgd. Waardoor dit ook volgens mij, en verbeter me vooral als ik het mis heb, maar dit gaat niet alleen maar over landbouw en over de toekomst van de agrarische sector. Maar het is veel meer ook de vertrouwensloop tussen de overheid en de boeren. En ook niet meer kunnen en willen toegeven. Want Sjaak van der Tak zal waarschijnlijk denken, best een goed akkoord. Maar die kan gewoon niet meer die stap zetten, omdat iedereen zover in de loopgraven zit. 25% minder vee stond er in dat conceptakkoord. Daar kan hij niet verkopen aan zijn achterban, denk je? Nou, het was vooral wat jij bedoelt, is dat het heel negatief werd aangevlogen. Dat er niet werd gezegd, we gaan samen een oplossing bekijken. Dat hebben ze echt wel gezegd, toch? Dat is toch ook door Remkes op een gegeven moment gewoon gezegd. We gaan het nu samen doen en dit er moet geluisterd worden naar de boeren. Er is geluisterd naar de boeren. De eerste boodschap was keihard. En dat geldt ook natuurlijk voor de uitspraak van de Raad van State in 2019. Als je natuurlijk gelijk die rechterlijke uitspraak erboven hebt hangen, constant, dan laat het ook zien dat er weinig bewegingsruimte is. Want je zegt van ja, we hebben wetgeving, dus daar moeten we ons aan houden. En dat zorgt er al voor dat die gesprekken niet soepel verlopen. En daarom duurt het volgens mij nu heel erg lang. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. En waarom je er eigenlijk binnen de polder niet uit bent gekomen. Neem bijvoorbeeld het klimaatakkoord in 2019. Dat was absoluut niet perfect. En ik heb er ook heel veel op aan te merken. Maar het lukte wel. Niet omdat er een rechtelijke uitspraak boven lag. Dat had het gelijk veel moeilijker gemaakt. Ja. En dat heb je nu bij stikstof. Dat er eigenlijk allemaal zaken bij komen. Niet alleen over de agrarische sector. Maar ook over de achterstelling van het platteland. De kloof tussen. Maar ook omdat ze er sowieso al niet in geloven. Ja, ze geloven niet in het stikstofprobleem. Ik denk dat, tenminste, het uitgangspunt is niet hetzelfde. Ja. Nee, en er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die ook in ons gebied ook in de rest van Nederland, die gewoon door willen en die het gewoon wel doen en die wel verandering willen en die een toekomstvisie hebben, maar die op enige manier gewoon dus kennelijk niet vooruit kunnen of die dan te klein zijn of zo, waardoor ze toch niet een grotere stem hebben of wat dan ook. Maar ze zijn er wel. Maar zijn die niet het grootste slachtoffer van dit wat nu gebeurt? Ja, en de jonge boeren. Ja, en de jonge boeren. Maar ook gewoon echt, ik denk iedere boer is nu wel de lul eigenlijk. Omdat je gewoon nog steeds niet weet hoe moeten we nou verder? Maar en kijk, en wij kunnen dat natuurlijk allemaal niet beoordelen, omdat we niet in die cijfers kunnen kijken. We weten niet precies wat ze nou, tenminste ik niet. Als je met boeren praat, wordt me dan nog steeds niet helder. Ik snap absoluut dat ze geld moeten verdienen. Ik snap absoluut dat heel veel dingen snap ik wel. Maar op een gegeven moment denk je van, oké, hebben ze nou nog niet, zijn ze nou nog niet blij? Uiteindelijk is de vraag, durft dit kabinet, durven we tegenwoordig nog wel keiharde beslissingen te nemen? Die gewoon, jij hebt een hete aardappel, maar een meloen die moet worden doorgeslikt. Ja. Dat is de vraag inderdaad. Aan de andere kant hebben we ook de democratische werkelijkheid, dat ik bij de laatste provinciale statenverkiezingen wel degelijk door een deel van Nederland, een groot deel van Nederland, ook een andere richting is gekozen. En ik denk dat heel veel boeren wel erkennen dat stikstof problematisch is voor de staat van de natuur. Alleen dat zij boos zijn over het feit dat eigenlijk niet eens de discussie is gevoerd van waar hechten we nou meerwaarde aan? Aan natuurherstel of de agrarische sector. Maar dat natuurlijk door de rechterlijke uitspraak dat er gelijk al is neergelegd. Ja. De rechter heeft natuurlijk getoetst aan wetgeving. Maar dat is er gelijk zo neergelegd van dit moet. Ja, dan is er geen goed en open gesprek. En eigenlijk die belangenafweging, daar is nooit duidelijk. De rechter gaat over de wet, hè? Dus ja. Nee, precies. En dat is ook de taak van de Raad van State. Ja. Alleen, dat zorgt wel voor een heel ander speelveld. Want er is nooit eigenlijk daar zo'n open discussie over geweest. En daar maakt mij wel zorgen om. Want daardoor zie je dat dit eigenlijk niet tot een goed einde komt. Behalve als de politiek heel daadkrachtig neerzet van wat moet er nu gaan gebeuren. Maar dan krijg je weer boerenprotesten. En dan is de vraag of mensen hun rug recht kunnen houden. Maar wat ik gewoon niet snap, hè, waarom kunnen die, als ik interview heel veel boeren en ik spreek heel veel boeren. En altijd als ik naar ze luister, denk van ja, je hebt absoluut een punt. En ze komen bij mij dan toch, behalve dan bij de demonstraties, maar meestal komen ze heel redelijk over. En denk, hoe kan het dan dat als je maanden samen aan tafel zit met iedereen, in het veld die ertoe doet, dat je dan alsnog niet tot een deal komt? Hoe kan dat? Ja, wat natuurlijk ook in het landbouwakkoord stond en in de analyse ervan, volgens mij door de Universiteit van Wageningen, dat niet duidelijk was hoe het toekomstige verdienmodel van de boeren eruit zou komen. Jaak van der Tak zijn natuurlijk te veel intenties en goede voornemens, precies, maar niet concreet op papier. Dat vertrouwt hij blijkbaar niet. Nee, maar wat we nu hebben gezien is dat het kennelijk wel was en wel is dat het wel in het akkoord stond. Ja, dus dit moest nog worden onderhandeld met de supermarkt en dat was ook nog niet allemaal over een hogere prijs voor de landbouwproducten. Nou goed, het kan wel eens een hete zomer worden als ik hier zo hoor. Ga door het volgende onderwerp: plastic flesjes, plastic bakjes, zakjes. Ja, ze kunnen wel goud waard worden, want vanaf 1 juli mogen horeca, tankstations, supermarkt en speciaalzaken geen eten en drinken in plastic verpakkingen meer verkopen zonder dat daar een toeslag voor staat. Als alternatief kun je dan herbruikbare verpakkingen aanbieden. Eigen bakje mee in de snackbar, Sander? Ja, denk het wel. Ik zag dat vroeger wel eens. Mensen die een eigen pan meenamen. Wat op de camping bijvoorbeeld zag. Ja, dat is vroeger in Frankrijk. Pannetje mee en dan kreeg je daar de frietjes in gestort. Ja, dat is gewoon romantiek. Ja. Nee, dat is gewoon romantiek. Nou ja, maar je ziet natuurlijk sowieso een enorme beweging. Je hebt bijvoorbeeld al bedrijven die alles in glazen potten verpakt. Ja. Weet je? Dat is een heel groot bedrijf. Ja. Ik zal de naam niet noemen, anders krijg je de reclamecodecommissie achter je aan. Hans, oude dibbes. Nee, zeker, maar jongen. Wat je merkt, gaf je meteen, is dat het gewoon uiteindelijk gaan we. Ja, dat plastic probleem is enorm. Dat is echt enorm. En ik denk dat dit wel een hele grote stap is. Want die bakjes, nou, dat zijn gewoon, die zie je overal. Weet je wat voor benden het ook maakt? Bij snackbars in de buurt en vroeger bij de McDonald's. Wat voor enorme troep er overal lag. Dat is ongelooflijk. Maar voor mij is dus, McDonald's alles in papier. Dat klopt. Ja, dat is karton, allemaal, hè? Ja, maar ook wel heel vaak krom. Hè? Want die rietjes die moeten tegenwoordig van papier zijn. Wat trouwens, heb ik gelezen, ergens gevaarlijk is. Want er zou een kind in kunnen stikken. Maar goed, dat is nu bepaald. Het moeten papieren rietjes zijn. Maar die worden dan ingepakt in plastic. Ja. Nou, hoe gek kan je het krijgen? Ik bedoel, dat is natuurlijk allemaal symptoombestrijding. Maar ik denk wel dat we een goede kant op gaan als je zelf je bakje meeneemt en dat het gewoon dat je een mentaliteitsverandering teweeg brengt. Dat mensen echt denken van ja, we gaan die strijd tegen plastic gaan we aan, want dat is gewoon een gigantisch probleem. Dat ligt er natuurlijk aan. Want als het maar 5 cent is per verpakking, dan doen ze dat op bij dat frietje of dat koketje. Ja. En dan heb jij het niet in de gaten, denk je, oh, de koketten zijn weer wat duurder geworden. Nou, maar dan moet je het iets duurder maken. Want dat moet gewoon echt een euro zijn. Ja, uiteindelijk gaat het mensen toch om de portemonnee. Op het moment dat ze beter voor de wereld kunnen zijn en er financieel beter van worden, of niet slechter van worden in elk geval, dan gaan mensen echt wel luisteren. En ik denk dat het wel wat plastic probleem. Nou, ik heb die plastic soep documentaire gezien. Plastic is echt een, ja, bizar, hè? Dat is echt een gigantisch probleem. staan we niet bij stil. Dat gaat ook nooit kapot. Hè? Op het moment dat het zeg maar in de brand wordt gestoken, dan komen die kleine deeltjes allemaal en die stillen ze uit zee terecht. Ja, maar sorry, nu zijn de mensen even de sceptische kant hiervan belichten. Die zeggen, luister, leuk, al die herbruikbare bakjes en dergelijke, maar die moeten ook afgewassen worden. Dat kost weer warm water, et cetera, kortom, greenwashing, dit hele verhaal. Ja, ik zat er ook zo over na te denken. Ik ben hier natuurlijk geen expert in, maar het voelt wel weer zo negatief. En mensen moeten natuurlijk weer extra gaan betalen als ze het op deze manier doen. Je denkt dan van, is er niet... nu komt het weer bij de snackbars terecht. Moet het daar worden geregeld? Ik moet trouwens zeggen dat het bij ons altijd vrij schoon is. Dus dat valt nog wel mee hoeveel mensen rond laten slingeren. Maar kan je niet op een andere manier ervoor zorgen dat plastic wat meer wordt uitgebannen in plaats van... Dus een beloningssysteem eigenlijk. Ja, precies. En kijk, ik heb daar niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Maar het is wel weer van, we gaan weer even een toeslag toevoegen als je het niet goed doet. Maar kan je nou niet op een andere manier, bijvoorbeeld nu met die plastic rietjes van de McDonald's. Nou, zelf, ik vind het nu niet erg lekkerder geworden. Maar dat is mijn mening. Maar dat is wat meer, dat is gewoon gebeurd. En nu is het weer vanuit meer straf. Hè? Het raakt ook weer mensen die dit misschien wat moeilijker kunnen betalen. Die dit toch weer moeten dragen als ze niet die bakjes kunnen regelen. Of dat wordt toch moeilijker gemaakt. Ja, is daar niet een positievere manier om dat te organiseren? Gewoon niet zo vaak naar de snackbar gaan. Dat is het allerbeste. Ja. Maar er zijn mensen voor wie het toch bijvoorbeeld goedkoper is. Ja, en die het daarom ook meer doen. Nee, maar goed, dan kan je dus leuk met je eigen pan naar de snackbar gaan. Maar sowieso, ik ken eigenlijk... Tenminste, ja, ik kom dus nooit in de snackbar. Maar als ik er naar een ga in Zutphen, daar zit gewoon alles in papier. In papieren bakjes. En eigenlijk alle kwalitaria's hebben gewoon papieren bakjes. Precies. Tegenwoordig. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Ja, en ook op van die food truck festivals, daar zie je eigenlijk ook alles gewoon. Tenminste, maar het gaat ook om supermarkten. Je ziet in supermarkten soms iedere komkommer. Ja, in maar plastic. Dat is weer een ander verhaal. Ja, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik hem niet. Maar ga je dan, als er een klein beetje plastic in zit, ga je dan al die toeslag rekenen? Ik bedoel, we hadden laatst hier discussie over 6% BTW, groente of fruit. Wat is het nou precies? En ga je nu bij alles precies kijken of er wel of niet een beetje plastic in zit? Nee, maar het zou wel mooi zijn als dat dan wel een aanleiding is om daar vanaf te gaan. Van een paprika in plastic. Klopt. Ja. Maar kun je dat niet op een andere manier regelen dan gelijk, zeg maar, dat bestraffen systeem? Ja, je moet gewoon. Ik begrijp niet waarom het nodig is. Dat zeg je goed, hè? Want we hebben het net al gehad over die glazen potten. Ja. Waar nu eten in wordt. Dan kun je dan een abonnement opnemen. En dan komen ze in glazen potten brengen. Maar het is uiteindelijk zijn dat wel mensen die echt met heel hun hart en ziel een betere wereld nastreven. En ik denk dat je die strijd toch echt alleen maar wint als je mensen in de portemonnee of treft, of inderdaad een beloningssysteem. Ik ben het met je eens, maar dan moet je wel... Ja, hoe wil je dan weer dan de helft van de prijs betalen voor je berenklauw of voor je kipcorn? Het zou wel mooi zijn als het maar dat gaat niet gebeuren. Dus moet je uiteindelijk zeggen van, nou ja, dan het wordt papier. En anders dan moet je gewoon je eigen bakje meenemen. Maar nu is het al vaak de praktijk, en veel snackbars inderdaad, dat er papier wordt gebruikt. Ja. Dus waarom kan je er niet voor zorgen dat die andere snackbars dat ook gaan gebruiken? Nu is het natuurlijk met zo'n systeem dat je een extra toeslag moet gaan betalen. Er zijn toch veel gezinnen voor wie dat toch ook weer extra geld is. Hè, als je alles bij elkaar gaat optellen. En je moet ook hopen dat het papier nog goed ligt. En je raakt daarmee toch een groep mensen die misschien het ook weer krapper hebben. Het gros van de mensen die heeft niet zoveel last van. Kijk, als ik 5 cent extra moet betalen, dan maakt het me wat minder uit. Maar als je alles bij elkaar optelt, zal het voor bepaalde gezinnen wel weer lastig zijn. Ook in de supermarkt, als je er misschien minder controle op hebt. Maar in de supermarkt wordt volgens mij niet extra geld gevraagd voor... je moet zelf je zakje betalen. Vanaf 1 juli mogen horeca, tankstations, supermarkt, speciaalzaken... Mogen geen eten en drinken in plastic verpakkingen meer verkopen zonder een toeslag ervoor te rekenen. Ja. Dus maar wij vragen niet om dat plastic daaromheen. Dus dat snap ik dan niet zo goed. Nee, ik vind dat zo'n supermarkt dan ook gewoon iets aan zijn verpakking moet doen. Ja, dat is duidelijk. Is dat dan niet de eerste stap en dan pas gaan bestraffen als consument? Want wij vragen niet om die paprika in plastic. Ben ik helemaal met je eens. Helemaal eens. En als je 1 maaltijd hebt gekookt, heb ik tegenwoordig zo'n bak met plastic. Wat gewoon direct in de plastic bak kan. Vooral een boodschap aan de supermarkten. Kap met dat plastic om de komkommer zijn. Ja. Duidelijk. Zullen we even naar een festival gaan? Ja, een festival. Ja, Ramstein toch? 6 of 7 juli. Als je dan in Groningen bent, nou, dan weet je het hoor. Dan komt Ramstein eraan. Oh nee, ik dacht, dan gaan we nog een keertje naar. Ja, lekker. Hebben we dat nog even, Ramstein? Dat hoort er wel bij. Ja, even. Hans, je heeft hem wel. Even lekker geluid. Ja, hoor. Wie is een fan van Ramstein hier? Ja, ik. Ik niet. Ah, Jeroen. Ja. Sony een klein beetje. Want hij is... Nee. Ja, ik ben een paar keer geweest, ja. Maar gezien mijn oren... Nee, maar dit moet hard, toch, deze muziek? Dat moet wel hard, toch? Ja, moet ik gaan antwoorden. Ja, nee, hoeft niet. Ja, moet wel hard. Tuurlijk moet het hard. Ja, het moet zeker zijn, maar het hoeft niet. Ja, gewoon. Dat is omdat je lekker. Het moet voelen. Ja. Ja, maar aan de andere kant... En je moet oordoppen in doen, dat wel. Ja, maar dat is dus gek, hè? Dat is dus eigenlijk... Daar hebben we de hele tijd een discussie over... aan de ene kant belonen of aan de andere kant straffen. Ja, ik ben gestraft. In 2013 heb ik een piep in mijn hoofd gekregen. Ja, ik ook. Ik ken hem. Ja, jij hebt ook een piep? Tinnitus. Ja, zeker. Nou, het is echt... De helft het was meer dan de helft van de tafel dus. Oh man, jij ook. Ja, dat klopt. We hebben echt een drama. Ik ben echt door de hel gegaan met die piep. En... ik ben afgelopen week in mijn symposium geweest. En het werd gehouden door allemaal artsen, oorartsen. En die zeggen echt van, ja, het is echt te gek voor woorden... dat er oordoppen worden verstrekt overal... Ja. Tegen de ontzettende klerenherrie waar je aan bloot wordt gesteld. En het grootste probleem is... die DJ's zelf, die allemaal staan te draaien... en ook Ramstein, als ik dat zo hoor... die horen de hoogste tonen niet meer. Dus die zetten die muziek extra hard... om zelf die hoge tonen te horen nog eens extra hard. Dus... heel de zaal, iedereen wordt blootgesteld aan ongelooflijke klerenherrie... op een bepaalde decibelhoogte. En loopt dus het grote risico op gehoorbeschadiging, maar ook op die piep. Er zijn normen voor, hè, ook bij festivals, concerten hier in Nederland. En nu heeft de gemeente Groningen dus bepaald... dat de geluidsnorm bij het concert van Ramstein en jullie twee keer mag worden overschreden. Belachelijk. Omdat het een internationale topact is. Nou, maar dit is belachelijk. Echt. Ik hoor een mening van jouw buurman. Wat... Nee, kijk, ik ben het daarmee eens. Kijk... normaal gesproken heb je naar het festivals en dan heb je die geluidsnormen. En dan is het ook al verschrikkelijk hard. We hebben soms ook één keer per jaar een festival in Katwijk. Nou, dat duurt een paar dagen. Nou, dat hoor je door heel het dorp heen. En er zijn natuurlijk ook mensen die daarover klagen. Maar daarvan zeg ik ook van jongens, het is één weekje. Ook nog eens in een zomervakantie. Hou ook een beetje rekening met elkaar. Dat ook heel veel mensen het leuk vinden. Alleen, je hebt pech gehad. Ja, nou, klopt. Ja, want je moet ook een beetje rekening houden. En er zijn ook heel veel mensen die er plezier van hebben. Dus je moet elkaar ook een beetje leven en laten leven. Ja. Alleen als je het hebt over zo'n Ramstein en dat het inderdaad verschrikkelijk hard is. Ja, ik hou er zelf wel niet van. Want maar dat is maar twee uur, hè? Dus dat is twee uur op een dag. Precies. Maar kijk, dus... als je ernaast woont en je hebt daar geen controle op. Ja, Draf van Remba, Groningen. Best een eentje van de stad, hoor. Oh, oké. Okay. Ja, dat is gezegd. Nou, dan moet het gewoon doorgaan. Het is vooral dat daar dus hardere muziek klinkt. De decibellen hoger zijn dan zeg maar de geluids. Norm toestaat. Dus al die bezoekers, die zou je kunnen zeggen, die lopen een risico. Nou, als die mensen bij die symposium was geweest, waar ik ben geweest vorige week met al die dokters, nou, die staan echt nu te snotteren van het huilen. Dat is echt, die zeiden 2 miljoen mensen op dit moment lijden aan tinnitus. En de grootste zorg, die zit bij de jongeren die gewoon elke keer blootstaan aan enorme herrie op die festivals. Ja. En als je je oordoppen bent vergeten, dan kan je al tjaki zijn, weet je wel. Dan denk ik van, nou ja, dan neem ik het maar even op me. Dus je moet oordoppen gaan dragen... in plaats van dat het geluid een beetje zachter gaat. En dat snap ik gewoon niet. Waarom zet je niet gewoon het geluid draaglijk... dat mensen geen problemen krijgen met hun oren... dan hoef je die oordoppen ook niet te dragen. Nee, je gaat er al van uit. We gaan hem extra hard zetten, extra hard. Maar dan moet je wel je oordoppen niet vergeten... want anders heb je een probleem. Het is te gek voor woorden, mensen. Het is het omdraaien van het probleem. Ik begrijp ook niet zo goed waarom je daar als gemeente... zeg ik wel als wethouder... daar een uitzondering voor zou maken. Het is niet zo dat volgens mij Ramstein niet komt... als je dat niet doet. Want, ik weet ook niet hoe het precies zit... maar het is natuurlijk best wel gek dat het twee keer zo hard... want als je gewoon het maximum volume is al flink pittig. Is het dan bij Pinkpop bijvoorbeeld, waar je net zo'n veld hebt... Hè? Ook zo'n draf- en rentbaan was dat vroeger natuurlijk, net zo groot. Is het daar ook twee keer zo hard? Ik heb daar niks over gehoord. Maar weet je hoe die aanvragen binnenkomen, Sony, bij de gemeente? Je bedoelt, ik ben zelf wethouder. Nou, komt er dan een vraag binnen van een band die zegt... we willen zo hard mogelijk? Nou, dat hebben we niet, want we hebben hele duidelijke... dat klinkt soort formeel kaders, maar gewoon richtlijnen van... joh, het mag bijvoorbeeld 90 of 100 decibel zijn. En daar kan je niet op heen. En daar wordt ook gewoon op gemeten. Hè? Ik bedoel, je lopen gewoon gemeentelijke handhavers rond die kijken. En dat is ook voor de evenementenorganisatoren zelf. Want op het moment dat ze daar constant overheen gaan... en ze krijgen daar klachten over, hebben ze natuurlijk ook een probleem voor de volgende keer. Dus ik vind het heel erg bijzonder als ik het zo hoor... van waar de gemeente Groningen dat dan op baseert. Mm-hmm. Want volgens mij kan je daar niet zomaar een uitzondering van maken... En er is ook geen enkele grond voor om wat te doen. Ja, het is een internationale topact, maar ze komen sowieso. Maar mag ik als tinnituspatiënt nog één ding zeggen. Dat is, als je eenmaal die piep hebt, dan heb je ongelooflijk veel spijt dat je in die teringherrie bent gaan staan. Sorry voor de woorden, maar dat je in die enorme herrie bent gaan staan, daar heb je ongelooflijk veel spijt van. Want als je eenmaal die piep hebt, raak je hem nooit meer kwijt. Mm. En mensen staan er niet bij stil, want je kunt het niet. Jij kan niet in mijn hoofd kijken, je kan het niet meer horen. Ik kan niet in jouw hoofd kijken, maar het is op het moment dat je het hebt, is het echt de hel. Ja. En het is, ja, dat is zo ongelooflijk onderschat. Dat dit kan, dat is echt. Ik vind het echt een raadsel. Mm. Ja. Ik heb een correctie. Het draf- en rembaan, dat ligt best wel ver van, dacht ik. Maar dat ligt eigenlijk ook heel dichtbij. Dat ligt eigenlijk ook heel dichtbij de stad. Dus excuses voor alle Groningers, jongens. Ik heb het toch even gecheckt. Het is heel dichtbij in woonwijken. Die hebben echt een vrijdagavond en een zaterdagavond die, dat ze maar beter eventjes wat de andere kant op kunnen gaan. Bij deze. Zullen we naar het nieuws gaan? Dat is namelijk 1 minuut voor 9:30. NPO Radio 1. Michel Koenen, hoofdpunten voor het nieuws. Wagnerbaas Prigozhin zegt dat het Russische leger een van de kampen van zijn privéleger met raketten heeft aangevallen. En daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Prigozhin dreigt nu op sociale media met vergelding. Hij ligt al langer overhoop met de Russische legertop die alle privélegers onder gezag van het ministerie van Defensie wil brengen. Oekraïne zegt dat de grote aanval van het tegenoffensief in de oorlog met Rusland nog moet komen. De gevechten tot nu toe zouden alleen bedoeld zijn om het slagveld af te bakenen. En ook zouden nog lang niet alle troepen zijn ingezet. Op en rond natuureilanden de Marker Wadden en het Markermeer komt de ecologische ontwikkeling goed op gang. Onderzoekers van Deltares en de Wageningen Universiteit telden al honderden soorten vissen en planten. De groep eilanden werd aangelegd met als doel om de biodiversiteit te verhogen en de waterkwaliteit te verbeteren. En het Ajax-shirt dat superster Beyoncé afgelopen weekend droeg tijdens haar concerten in de Johan Cruijff Arena wordt geveld. Het is gesigneerd door de zangeres en heeft nummer 4 en haar naam op de achterkant. Er kan nog ruim een week worden geboden op het shirt. Het hoogste bod staat nu op €2100 en de opbrengst gaat naar het goede doel. Langs de lijn en omsteken. Hij verzamelt shirts, hè, Sander. Ja. Die heeft allemaal waanzinnige shirts. Ja, is dit wat voor jou? Ook al is dat een Ajax-shirt. Een Ajax-shirt? Nee, helaas. Dat gaat niet. Nee, gaat niet. Dat gaat te ver. Is toch ergens aan een plekje, Sander? Ik heb wel Johan Cruijff, een Feyenoord-shirt van zijn laatste seizoen. Seizoen 83-84, gesigneerd. Ja. En ik heb een shirt van het Nederlands elftal van Johan Cruijff. Dat dan weer wel. Ja. Niet te veel prijsgeven, Sander. Straks heb je allemaal berichten in inbox van mensen die de shirts willen hebben. Nou, weet je wat ik me dan wel afvraag? Welk goede doel is het? Ja, dat is jammer. Weet je het, Michel? De Ajax Foundation. Ja, het wordt ook door Ajax. Ja, het wordt door Ajax geveld, dus ze kunnen het maken. Ja. Alsof ze geen geld genoeg hebben daar. Nee. Nou ja, oké. Okay. Ze moeten nog ontslagvergoeding betalen ergens. Nou, Michel. Goed, van de sport naar de politiek dan. Eén woedeaanval te veel, zou je kunnen zeggen. Onderwijsminister Dennis Wiersma is dinsdag opgestapt omdat er opnieuw een klacht over zijn gedrag was binnengekomen. Ja, wie had nog gedacht dat deze man kon blijven zitten van jullie? Nee, ik geen handen. Nee, dat. Dat zou ik niet heel erg meer gebeuren. Volgens mij hing die al en hoef je nog maar één keer iets te doen. En dan val je gewoon. Dat, gaat het luik open? Al vroeg ik me wel af toen ik vandaag het verhaal op de NOS op de NOS zag over wat hij dan gedaan zou hebben. Zo'n reconstructie is er gemaakt. Ja, dan wordt het vooral genoemd onbeleefd gedrag. Dan denk ik, ja, oké, we zijn allemaal wel eens onbeleefd. Het gaat nu tegenwoordig alleen maar over onbeleefd zijn en over de Eerste Kamervoorzitter ook al. Ja, dus. Denk je dan dat er dan extra gelet wordt op hem? Want ook, ja, daar tuurlijk. Is hij in dan. Nou, eens kijken, hij moet geen één stap verkeerd zetten. Want dan. Nou ja, blijkbaar is zo iemand dan. En hij heeft zich dus kennelijk ook niet echt fijn gedragen. Dus dan hij kwam binnen tijdens de pauze en zei eigenlijk dat hij meteen het podium moest. Terwijl iedereen pauze aan het vieren was. Ja, en er was al iets voorgevallen in de coulissen, las ik. Dus ja, dan denk ik dat je gewoon helaas, maar jammer, in deze tijd ben je dan gewoon weg. Ja. Het had niet gehoeven van VVD-leider Mark Rutte, want. Hij had hem graag erbij gehouden. Zegt dat iets, Sonny, over de cultuur binnen de VVD? Of Nee, dat is gewoon hetzelfde als de omhelzing van Rutte bij Zijlstra of Art van der Steur. Dus gewoon even iemand nog proberen een beetje in te dekken en vriendelijk de deur te wijzen. Hij heeft natuurlijk gezegd van nou, voor mij had hij niet weggehoeven. Mm-hmm. We weten ook niet zeker of hij hem gisteren heeft gebeld om te zeggen van je moet aftreden of eerder deze week. Het laat volgens mij zien dat dit gewoon een opeenstapeling is van incidenten. En dat is jammer voor de VVD, want het was toch een soort VVD-wonderboy. Mm-hmm. En kijk, laten we niet vergeten, als minister moet je af en toe ook met je vuist op tafel slaan. En dat zal Rutte ook ongetwijfeld doen. Ik bedoel, daarvan is ook gewoon bekend dat hij met deuren slaat en heel boos soms kan worden. Maar dat moet je wel, zeg ik even, op de juiste manier doen en op de juiste plek en op het juiste moment. Ja, tegen de juiste mensen misschien. Wat zijn? En tegen de juiste mensen. Precies. En wat je nu ziet, is dat hij, dan heb ik het over de minister of ex-minister Wiersma, dat op momenten doet je denkt van, waarom zou je dat doen? Als je ergens op bezoek bent bij een basisschool, waarom zou je tegen een directeur uitvallen? Welk doel heeft dat precies? En dat laat toch wel zien dat je dan jezelf niet goed in de hand hebt en dat je dan eigenlijk niet geschikt bent voor het ministerschap. Ja. Nee, en dat hij natuurlijk gezegd had, ik ga mezelf werken. Hij had allemaal beterschap beloofd, al 2 keer. Ja, ik begrijp dat ook niet zo goed. Maar als jij zegt, Federa, bij de juiste mensen, dan bedoel je eigenlijk bij gelijkgestemden. Dus minister tegen minister, dat mag best even heel stevig gaan en hard gaan. Maar niet in een soort verhouding minister, wie dat dan ook is geweest, basisschooldirecteur. Ja, nee, precies. En ook niet, wat ik ook al begreep, is dat hij ook binnen de VVD, dat mensen zich daar ook al onveilig hadden gevoeld door hoe hij zich had gedragen. Dus dat zijn dan ook allemaal mensen die misschien onder hem staan of die niet in gelijke verhouding staan. Dus maar de vraag is ook wel een beetje die nou opklopt, hè, omdat hij wordt geroemd ook binnen het ministerie om zijn koers. Zijn de tijden veranderd? Kunnen we minder hebben? Of letten we er te veel op? Ik vind het echt heel vervelend als mensen dat zeggen. Als mensen aangeven, dat heb ik ook de afgelopen weken gehoord, van ja, maar hij krijgt wel dingen voor elkaar en hij is wel doortastend. En ja, je moet toch ook wel ergens tegen kunnen. Maar dit is natuurlijk echt een opeenstapeling van incidenten geweest. En je kan als minister heel effectief werken en zaken bereiken. Kijk naar de afgelopen kabinetten, misschien een aantal ministers in deze ministersploeg. Zonder dat je allerlei woede-uitbarstingen op de verkeerde momenten krijgt. Dus je bent niet een effectief leider als je constant iedereen in het harnas jaagt of op de huid zit. Maar dat moet je soms ook op de juiste momenten en bij de juiste mensen doen, inderdaad, zoals je terecht zegt. Ja, en dat doet hij niet. En dat zorgt inderdaad gewoon voor een eigen vertrouwenscrisis, ook in het ministerie. Want je gaat als ambtenaar echt niet harder lopen voor je minister. Integendeel, denk ik. Precies. Dat, en dat maakt je gewoon minder effectief. Nee, maar dat is natuurlijk ook waarom de situatie ook onhoudbaar was geworden. Hij heeft de hoge ambtenaren tegen zich in het harnas gejaagd. En je hoge ambtenaren, daar moet je het van hebben. Weet je? Ja. Jij bent als minister, kun je niet heel veel doen. Je moet het hebben van je ambtenaren. Die moet je heel enthousiast en achter je zien te krijgen. En dat was nu gewoon klaar. Was gewoon uiteindelijk uitgespeeld. Ik heb hem een keer ontmoet bij Galit en Sophie. Toen vond ik het eigenlijk een ontzettend fijne vent met een heel goed verhaal. Maar goed, de schijn kan ook bedriegen af en toe. Maar ik vond hem toen heel goed overkomen. En hij vertelde ook, hij zat er vol passie in. Hij ging toen ook met die kinderen allemaal. Dan ging hij zeg maar een soort van undercover. Hè? Ging hij meedoen, filmpjes en vlogs maken. En dat deed hij allemaal ontzettend leuk en grappig ook. En toen zijn we elkaar gaan volgen op Instagram. En dat ook wel gewoon positief. Maar uiteindelijk zie je dan toch dat iets gewoon helemaal lelijk uit de hand kan escaleren op het moment dat je iemand dus niet in het smotje om het goed Nederlands uit te drukken. Ja, dus, maar denk je niet, Sander, dat hij gewoon nu in de luwte gaat en dan weer vroeg of laat weer terugkeert? Nou, ik denk dat dit wel, want hoe noem je dat, drie slag is uit. Ja, ik denk dat dit wel, om in sporttermen te blijven. Het is wel klaar, denk ik. Dat is de tijdgeest wel een beetje. Ja, want dat is wel zo. De tijdgeest is wel veranderd. Ja. Het is veranderd. Je mag, ik bedoel, vroeger was je als baas was je gewoon een lul. En dan zei je gewoon, dan ging je verkeerd om met je personeel. Maar dus boog iedereen daarvoor. En dat was nou eenmaal zo. En werd dat gewoon geaccepteerd. Maar nu wordt dat gewoon dus niet meer geaccepteerd. En je ziet echt mensen voorbij komen die ineens een opspraak komen. Bert Huisjes onder andere ineens. Dat ik echt denk, wat is dit nou? Of redacteur van WNL. Ja. En ineens kunnen ineens allerlei dingen niet meer. En ik wil helemaal niet bagatelliseren wat Wiersma gedaan of gezegd zou hebben. Maar als buitenstaander zie je gewoon... Ik zag op televisie steeds en op social en zo... heet het een hele vrolijke meneer die gewoon er hard voor ging. Dat en is het. Dat vol is met het. Passie en echt een iemand die... Ja, maar je kan ook twee gezichten hebben natuurlijk. Ja, de buitenwereld en intern... Dat maakt het eigenlijk nog erger, hè? Dat als je naar de buitenwereld natuurlijk een bepaald beeld schetst... alsof je naar de rust zelf bent, maar naar binnen gekeerd... mensen steeds probeert voor een blok te zetten of onder druk probeert te zetten. Dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Kijk, als je weet dat iemand, heeft plat gezegd, een lul is, nou, dan weten we dat. Hè. En dan hoort het bij iemands karakter. Dan krijg je soms ook dingen voor elkaar. Nou, misschien was het landbouwakkoord dan ook gelukt. Maar dan weet je dat. Ja. Maar dat is eigenlijk nog veel erger, vind ik. Nou, maar dat was ook het gekke, weet je. Je leert iemand kennen als iemand die daar vlogs maakt met die kinderen. Heel leuk is met die kinderen. En dan lees je opeens dit soort verhalen. En dan hoor je die verhalen. En denk je echt bij je, wauw, ik ben gewoon een totaal andere persoonlijkheid... dan je me hebt leren kennen. En dat brengt jezelf even aan het wankelen. Maar als iemand zo vaak dit heeft gedaan... zo vaak uit zijn slof is geschoten... ja, dan is er wel wat aan de hand natuurlijk. Dat is niet een incident. En zijn laatste post op Instagram, dat is nog wel aardig om te melden... dat was inderdaad een hele lieve pose van hem met de kinderen... waarmee hij aan het spelen is met de kinderen. En heeft hij mij gezegd, helaas moet ik zeggen dat ik aftreed. En denk van ja, ook op het laatst blijft het dubbel. Einde van het schooljaar, hè? Ja, einde van het schooljaar. Ja. Goed, als we het toch over de politiek hebben. Het wantrouwen in de overheid is bij 1 op de 5 Nederlanders gegroeid tijdens de coronaperiode. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het kwam doordat deze mensen twijfelden aan het nut van de coronamaatregelen en doordat zij het gevoel hadden dat de overheid en media hen niet serieus namen. Verder werken over 1 op de 5 mensen is wantrouwend. Is dat iets waar je ongerust over maakt? Valt er nog mee misschien? Inderdaad. Dat valt me nog mee. Ja, ik dacht dat het er meer waren. En ik vind het een heel zorgwekkend iets... wat inderdaad natuurlijk sinds corona duidelijk werd. Dan moet ik zeggen dat er ook in stond... dat media er meer aandacht voor hadden moeten hebben. Maar ik ben zelf als verslaggever toen nog van het Algemeen Dagblad... maar ook gewoon voor de Stentor ben ik steeds in gesprek gegaan... met coronasceptici. Mm-hmm. En heb ik ook, hebben wij ook steeds heel belangrijk gevonden... om mensen wel aan het woord te laten. En steeds geprobeerd om die polarisatie die er plaatsvond op dat moment tegen te gaan door mensen wel iedere keer toch tegenover elkaar te zetten of met elkaar in gesprek te gaan laten gaan. En ze waren nu ook makkelijk te vinden, de mensen die wantrouwend, want het was heel duidelijk corona tegen mondkapjes, tegen inenten. Maar de zorg, wat natuurlijk de AIVD betreft ook, en die ik ook zelf heb, want ik heb ook zo, bijvoorbeeld zo'n soeverein iemand geïnterviewd. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de term soeverein. Mensen die denken dat er een trustfonds is, dat iedere burger... Nou ja, weet je, het is te ingewikkeld om uit te leggen. Maar in ieder geval mensen die totaal geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Die dus geen rekeningen meer willen betalen. Die gewoon zich helemaal willen terugtrekken in met hun eigen moestuin. En helemaal niets meer te maken willen hebben met overheden. Nou ja, dat zijn al die mensen die ook in de coronatijd zo sceptisch waren. En zo anti-overheid. Die zijn nu daar allemaal in terechtgekomen. Helemaal in die complottheorieën. En nou ja, dat is een hele... diffuse groep eigenlijk, die ook de boos op de overheid. Boos op de overheid. Zag ze ook bij de boerendemonstraties natuurlijk aanhaken. Die zich allemaal terugtrekken uit de maatschappij. Ja. En dat is dus, vind ik, heel kwalijk en gevaarlijk ook. Omdat op het moment dat mensen dat dus niet meer die aansluiting vinden bij anderen... ja, dan ben je ze dus ook zijn ze uit vizier. Mensen halen hun kinderen van school. Er zijn hele groepen die verdwijnen nu momenteel... uit het vizier van consultatiebureaus, van scholen, van gemeentes. Wat interessant is wel in dat licht... volgens onderzoek verschillen mensen met die opvattingen niet... in hun psychische gezondheid, mediagebruik, ervaring met corona... van mensen zonder coronasceptische opvattingen. Het zijn eigenlijk heel gewone mensen. Het zijn dus niet, zou ik maar zeggen, de gekkies. Nou, ik weet niet wat je staat ze dan, onder gekkies. Je kan ze dan zo plaatsen natuurlijk. We zijn helemaal in het begin van maar de corona... Maar ze veranderen niet zo... Ze verschillen misschien niet zoveel van de gemiddelde Nederlander. Hun doen en laten verder. Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb 3 uur tegenover zo'n man gezeten... die inderdaad helemaal in mijn optiek de weg kwijt was... maar gewoon in principe toch een hele normale man was ook weer. Dus, met een baan en een... Maar, ja, zo weet ik eigenlijk. Nee, hij had geen baan meer. Nee, dat dan weer niet. Maar dat stelt het rapport, dat vond ik wel intrigerend... over hoe de media met deze mensen zijn omgegaan. Want je zegt ook van, ja, ik heb ze regelmatig gesproken. Dat rapport schrijft, geloof ik, het SCP schrijft, geloof ik, van... ja, ze zijn vooral opgevoerd om het conflict aan te geven. Dat er een ene groep en een andere groep is. Maar hebben we ze genoeg bevraagd, echt op hun... Zijn we genoeg geïnteresseerd geweest in hun in hoe ze denken, wat ze denken, waarom ze denken en die zijn serieus genomen? Ja, nou absoluut. Ik heb echt uitvoerige interviews met die mensen gedaan en ook op die demonstraties geweest. Hè. En dan werd ik als journalist gewoon echt met heel veel argwaan bekeken. Maar als je gewoon met open vizier naar die mensen toe gaat en dus uitlegt van ja, maar ik wil hier gewoon alleen maar horen hoe jullie er tegenaan kijken. Waarom ben je hier? Weet je, waarom demonstreer je hier? En dan op een gegeven moment dan win je wel vertrouwen. En dan vertellen ze het gewoon. En dus dan schrijf je het wel gewoon op. Maar je moet het wel ook duiden. En dat is ook met die soevereinen aan de hand. Hè. Ik heb dan zo'n heel interview met zo'n man gehad die ik helemaal heb moeten overhalen om zijn verhaal te vertellen aan de krant, aan ons. En uiteindelijk zat die man met tranen in zijn ogen tegenover mij van, ik ben toch heel blij dat je bent hier nu al zo lang naar mij aan het luisteren en ik ben nooit serieus genomen. Iedereen heeft me uitgelachen, mensen die en hij zei van, dat je hier nu zit nog steeds en naar me luistert, dat raakt me echt. En die man die zat daar gewoon drie keer tijdens het interview gewoon te janken. Dus, en dat interview is heel mooi geworden en het biedt wel een blik op hoe deze mensen denken. Ja. En ik vind dat heel eng. Sonny, dit gaat over zeg maar landelijk. Merk jij lokaal in het mooie Katwijk iets van wantrouwen jegens jou als bestuurder? Ja, zeker. Ik bedoel, je hoeft Facebook te openen en de berichten stromen soms binnen bij moeilijke onderwerpen. Ik was wel geraakt door wat je zei inderdaad over die interviews. Ik had ook een paar maanden terug dat ik met de BOA's, de gemeentelijke handhavers, op stap ging. En toen had ik ook iemand die met zijn omgekeerde vlag aan het demonstreren was. En ook nog steeds over corona. Daar heb ik toen ook drie kwartier mee gesproken. En eerst heel wantrouwend van wat kom je hier doen en waarom ben je hier? Maar ze waren met z'n tweeën, na drie kwartier gaven ze toch een hand. En zeiden ze toch, ik vind het toch fijn om je even gesproken te hebben. En dat is uiteindelijk de kern, hè, dat je met elkaar blijft praten. En wat ik wel vind, het gaat hier over 20% van de Nederlanders. Dat is niet één groep, dat is niet één profiel. Nee, dat is ook het hele punt, hè? Dat ze niet weten van wie zijn dit nou. Je hebt natuurlijk best wel de mensen die natuurlijk... Dat moeten we niet vergeten. Ook de mensen die zeiden Nederland is een totalitaire dictatuur... of die vergelijkingen maakten met de Jodenvervolging... wat totaal onacceptabel was. En dan is het iets moeilijker luisteren misschien. Precies. Ja, en absoluut. Dat onderscheid heb ik wel eens gemist. En daarnaast vind ik ook, we hebben het nu heel erg veel over terugblikken en ook die kritische zelfreflectie, van hebben we iedereen goed gehoord? En ook laatst ook weer met die mondkapjes, van hebben we dat nou wel goed gedaan? Maar laten we ook niet vergeten dat er ook een andere kant aan zat. Is dat er gewoon uiteindelijk tienduizenden mensen zijn overleden. Dat heel veel mensen die met corona bezig zijn ook heel veel psychische schade hebben opgelopen. Ik vind dat we eigenlijk in Nederland daar vrij gemakkelijk overheen zijn gestapt. Dat we eigenlijk dat nooit echt op een goede manier hebben afgesloten. Er is volgens mij nog nooit een soort nationale corona-herdenking geweest. Jawel, zeker wel. Nou ja, ik heb dat niet goed meegekregen. Ja, is er wel geweest hoor. Of herdenkingsplekken zijn er geweest. Precies, ja. Maar niet net zoals met andere nationale rampen. Ja. Dat een keer is georganiseerd. En ik vind wel dat we daar ook wel wat meer oog voor moeten hebben. Dat er ook een heel groot deel is van de Nederlanders die op andere manieren hierdoor heeft geleden. Het laat zien dat je met elkaar in gesprek moet blijven. Dat ook de communicatie vanuit de Rijksoverheid gewoon tijdens de coronacrisis niet goed was. En soms moet je misschien zeggen, Sander, ja, je moet met elkaar in gesprek blijven. Maar als iemand, weet ik veel, de Jodenvervolging erbij haalt, moet je het gewoon keihard zeggen, dit is niet waar. Nou, er wordt nu ook gezegd we hebben het net over een groep. Maar het is natuurlijk een groep met allemaal individuen. Dus er zijn mensen inderdaad die hebben gezegd dat we door reptielen worden bestuurd. En dat de wereld wordt geleid door reptielen. Dat is echt. Er zijn heel veel mensen die dat geloven. Ja, of moeten we daar dan ook gewoon geïnteresseerd in zijn? En moeten we niet zeggen van, Nou ja, ik ben zelf geneigd om te denken van, weet je wel, jouw laatste reactie. Maar goed, je moet wel in het gesprek blijven. Je moet wel altijd blijven praten met mensen, vind ik hoor. Ik vind dat je op het moment dat je iemand echt helemaal zegt van, je bent losgezongen van de werkelijkheid, dan zet je iemand inderdaad in het hoekje van, jij bent een wappie of je bent een gekkie. En dan gaat die polarisatie alleen maar door. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om dat soort mensen serieus te nemen. Klopt. Die denken dat wij worden geregeerd door mensen met een reptiele brein. Helemaal met je eens. Dat is natuurlijk heel lastig. Maar toch, op het moment dat je niet meer in gesprek gaat, dan dan verlies je iemand echt helemaal. Mm. En dan wordt iemand een soort lone wolf bijvoorbeeld. Of wordt iemand een tijdbommetje. En dat is ook heel erg gevaarlijk. Dus hou altijd het gesprek, vind ik. Vind je ja, ja, nee, zeker. Je moet zeker met ze in gesprek blijven gaan. Maar het is natuurlijk wel heel lastig. Want in, ja. wat ik inderdaad ook merkte, dat sommige mensen zulke rare ideeën hebben. Dat je echt daarnaar zit te luisteren. En dat schrijf ik dan ook niet op, weet je. Dat gaat gewoon te ver, denk je. Ja. Je moet, de gemiddelde mens kan dat gewoon niet vatten. En zij zijn daar natuurlijk zo ver in door. En ze zitten zo ontzettend in zo'n fuik zijn ze gezwommen, waarin alles dat bevestigt wat zij denken. Zij weten gewoon zeker dat dit, dat wij met onze wereld naar die richting gaan. En wat zou een oplossing zijn om zulke mensen weer dan uit die fuik te halen? Ja, ik vind dat dus heel lastig, want ze geloven daar nou eenmaal in. Het is bijna een geloof. Een religie geworden bijna. Precies, en voeden elkaar natuurlijk ook. Hè? Ze voeden elkaar met informatie van kijk eens, dit is gebeurd, dat is gebeurd. Ik zag op een gegeven moment een filmpje voorbij komen van een afdeling. Kijk eens eventjes, er liggen helemaal nul coronapatiënten en dan zag je allemaal lege bedden. Ja. En uiteindelijk waren ze erachter gekomen dat dat filmpje was gemaakt bij de beddenwasserij van dat ziekenhuis. Ja, dan denk ik bij mezelf, zie je, dat wordt allemaal gevoed en er worden steeds meer mensen komen erbij die geen vertrouwen meer hebben in de overheid en die hierin geloven door de polarisatie die echt wordt opgezet. En dat vind ik wel heel moeilijk, hoor. Ja, maar en de belangen waren natuurlijk ook, de belangen waren natuurlijk ook heel groot. Dus ik ben ook absoluut voorstander van om in gesprek te blijven. En ook die demonstraties werden soms ook te hardhandig, denk ik, ontbonden. Maar de belangen, laat ik even zeggen, van de groep mensen die de coronamaatregelen goed vond, waren ook heel groot. Als je kijkt naar hoeveel mensen kwetsbaar waren, hoeveel mensen het ziekenhuis zijn gekomen, hoeveel levens verloren zijn gegaan, omdat mensen niet geopereerd konden worden. Denk ik ook wel eens van, ja, we hebben het heel vaak over deze vorm van polarisatie. Maar ik heb ook heel vaak mensen gehoord die sceptisch waren over de maatregelen, waarvan ik ook weinig begrip heb gekregen voor het feit dat ik een familielid zou willen beschermen. Dus ik vind dat mis ik soms wel een beetje ook in de reflectie vanuit die 20%, laat ik het zo noemen. En er zijn heel veel mensen die 20%... omdat ze het niet geloven. Hè? Nou, dus dan wordt het heel lastig om jouw verhaal ook te geloven. Nee, maar er zijn heel veel mensen die heel redelijk binnen die 20% zeggen. Die zeggen van, was dat coronapaspoort nou wel zo effectief? Ja. Of werkte die mondkapjes nou wel? Die zitten ook bij die 20% natuurlijk. Ja, die wat wantrouwender zijn. En maar volgens mij wat nu het probleem is dat eigenlijk die mensen die toen die hele corona überhaupt ter discussie stelden, en die daar dus op dat punt in al die complottheorieën zijn gaan geloven, dat die mensen, eigenlijk nu corona weer weg is, zich weer in andere groepen zijn gaan verzamelen. En dat vertelde die soeverein dus ook. Van ja, voor corona was ik helemaal in mijn eentje met al mijn ideeën. Maar na corona en tijdens corona had ik ineens een heleboel vrienden. Weet je, iedereen vindt elkaar dan. En die ideeën die worden steeds sterker. En er wordt eigenlijk steeds meer bijgehaald die hun visie versterkt. Uiteindelijk was ook een demonstratie. Waarbij het ongeveer het doel was tegen alles. Hè? Ja, de boerendemonstratie de boeren ook. Begonnen, de boeren zaten erbij, de vaccinatie. Maar vergis je niet, de boel is ook echt wel heel erg opgehitst, ook door de voormalige Amerikaanse president, die op een gegeven moment zei van, jongens, je hoeft alleen maar een paar slokjes desinfectie te nemen en het is dan ben je er vanaf, ben je van je corona af. Het is echt allemaal serieus geroepen. En ook daar is gewoon echt, dat was het voorbeeld voor heel veel mensen. Maar het is ook autoriteit die je volgens mij verdient, hè? Want je hebt het nu over de politiek en de Amerikaanse politiek, maar ook de Nederlandse politiek. En dan trek ik het toch even breder op, ook op al die andere dossiers waar dat vertrouwen laag op is. Dat zorgt er ook voor dat als het dan gaat over corona, dat men ook sneller het vertrouwen kwijt is. En ik denk dat daarom dat het ook onderdeel is van een breder probleem. Je hebt heel veel mensen die willen helemaal niet in complotten geloven. We zijn er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar die worden er ook langzaam ingeduwd, omdat ze ook zien op andere terreinen dat het vertrouwen in de politiek afneemt. En daar kan ik ze heel vaak ook gelijk in geven. Ja, want begrijpen denk ik de wereld niet meer zo goed van wat er nu allemaal. Er is gewoon zoveel gaande dat mensen eigenlijk soort van onzeker worden en denken van wat is er allemaal aan de hand? Een oorlog? Klopt dat wel? Maar er gebeuren ook heel veel onzekere dingen natuurlijk. Ja. En dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen. Sterker nog, ik zou zelf ook niet willen zeggen dat ik alles precies begrijp wat er allemaal gebeurt. Nee. Dus dat kon ook heel veel prikken. Mensen af. Sander, er is nog veel over te zeggen, maar we moeten nog echt één topic doen. We hebben nog 5 minuten. We gaan een zonnig weekend tegemoet. Maak die brug maar eventjes. Het strand. Topless zonnen. De hele week al een beetje in de discussiemodus. Ik kijk naar Sonny, die is wethouder in Katwijk. Strand. Dat is een badstrand. Topless zonnen. Gebeurt het nog? Doe jij dat? Ik moet zeggen, ik heb het afgelopen weekend niet geteld. Nee, ik wil een flauwe grap maken, doe ik niet. Volgens mij gebeurt dat nog wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als je vlakbij het strand woont, dat je er nauwelijks heen gaat. Dus ik ben niet zo vaak op het strand te vinden. Maar het gebeurt voor me wel steeds veel minder dan vroeger. Ja, we zitten hier met allemaal mannen, één vrouw. Ja. Federa, hoe speelt dit voor jou? Nou ja, ik ben niet van het topless zonnen. Nooit geweest ook. Ook niet in de tijd dat het nog normaal was om het te doen. Dus toen werd ik altijd een beetje als soort van weggezet. Maar ja, ik hou er gewoon niet van. Ik vind het gewoon onzin. Waarom zou ik in mijn naki op het strand gaan liggen? Nee, maar ik kom heel veel in Scheveningen op het strand. En ja, daar is het naakstrand. Dus daar loopt iedereen gewoon lekker piemelnaakt rond. En nou, doe allemaal vooral lekker je ding, denk ik. Maar ja, dat het niet meer gebeurt en of dat het minder gebeurt dan voorheen. Ja, dat heeft ook te maken met die veranderende tijd. Ja, het is misschien niet meer van deze tijd. Ik bedoel, het mag. Doe het vooral als je het wil, maar dat het minder Stichting, gebeurt. Stichting Open en Bloot pleit voor tepelgelijkheid, Sander. Ja. Nou, maar weet je wat het is? Ik denk dat het ook golfbewegingen zijn. Ja. In de jaren 60, 70, natuurlijk de seksuele revolutie. Ah, ja. Met in het Kralingse Bos in Rotterdam zo'n beetje in het hoogtepunt. Iedereen, ja, in het, iedereen in zijn naki. En op een gegeven moment kwam er toch weer een soort van, nou, noem het preutsheid, of van, dan was het weer not done. Het was een soort trend. En op een gegeven moment ging die golf weer in de jaren 90. En toen was het weer van, oh, nu is het geen enkel probleem. Kunnen we het allemaal weer doen? Dus het is ook een golfbeweging. Misschien dat het ook alweer terugkomt. Dat we nu gewoon weer eventjes in de modegril zitten. Ja, van, hey, dus, nu bedekken we het. Maar het was dus heel normaal bij zijn eenvoud. Het was toch heel ja, het was heel normaal, totaal normaal bij ons in de brugklas. Ja. Gingen we met z'n allen zwemmen. En niemand kijkt ervan op. Nee. En nu gebeurt het. Maar ik bedoel, we zitten ook met voetbal elftallen. Die douchen er ook met hun onderbroek aan. Dus ja, weet je, er is gewoon iets veranderd in de maatschappij. Dat het dus kennelijk niet meer zo normaal is. Is het erg? Maar ja, ik vind van niet. Ik bedoel, meiden worden natuurlijk ook afgerekend op door social media. Dat je er allemaal zo perfect uit moet zien. En, ik denk dat er heel veel dingen meespelen. Heeft het daar ook niet juist mee te maken met die mobiele telefoon? Ik ben het helemaal met je eens. Dat voor mij is het gewoon een soort golfbeweging. En nu zit je in een bepaalde golf dat mensen weer wat meer preutser zijn. En ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat we nog niet helemaal gewend zijn om met die mobiele telefoon allemaal goed om te gaan. Met foto's maken en zo. Is van de week, dat vond ik nog een interessante vraag. Is een mannenborst en een vrouwenborst, is dat hetzelfde? Vinden we dat hetzelfde? Nee, dat is natuurlijk niet hetzelfde. Want als je het hebt over tepelgelijkheid, waar open ja, dat vind blijft. Ik dat vind ik echt nergens op slaan. Dat inderdaad de vrouwentepels overal bedekt worden of geblurred worden op social media. Dat vind ik echt een heel raar fenomeen. Maar ja, een mannenborst is gewoon niet hetzelfde als een vrouwenborst. Nee. Ja, sorry. Daar is gewoon toch iets anders omheen gekomen. Ik hoorde iemand van de week zeggen op de radio, bij een vrouw is het erotisch kapitaal. Ja, nou ja, als je, hoe je het ook wil noemen. Maar het voelt gewoon anders. Als een man in zijn blote borst loopt, dan is dat toch gewoon een soort van normaler dan je gaat als vrouw niet in je blote bast op straat lopen. Ja, dat doe je niet. Dus de waarde die mensen eromheen, zeg maar, ergens aan geven, dat bepaalt hoe het uiteindelijk overkomt. Ja. Dus het is in die zin is het anders, omdat wij vinden dat het anders is. En dat geldt nu eenmaal zo. Maar dat kan ook weer in de loop der tijd natuurlijk veranderen. En eerlijk gezegd denk ik dat wel gaat gebeuren. Maar ja, goed, weet je, ik schrijf al heel lang voor vrouwenbladen ook. Althans, voorheen schreef ik heel veel voor vrouwenbladen. En de discussie over of we preutser zijn geworden of niet, die woedt al erg lang. Ieder jaar komt dat ik een vraag. Ja, veel radioprogramma's. In 2013 of zo heb ik al daar verhaal over geschreven. Dus, goed, Jeroen, we hebben natuurlijk ook al een klein cupje aangehangen. Ja, dat bedoel ik. Ik had gehoopt dat je er niet over zou beginnen, Sander. Zit Jeroen zo naar die klok te kijken? Laat hij op nul komen. Komt hij toch nog? Ja, jongens. Goed, Sonny, naar het strand van het weekend. Je woont er dichtbij. Ja, je moet het. Je moet het een keer, hoor. Dat hoor je vaker, hè? Ik ga ja zeggen, maar waarschijnlijk niet. Woon je op het strand, kom je er nooit. Je lijkt wel een politicus. Klopt. Erg, hè? Dank dat je hier was. Sander, nog weekendplannen? Ja, ik moet werken. Sure. Ja. Nou, binnen of buiten? NPO Radio 5. Oh, kijk, weer gewoon binnen. In de studio. Nou, sterkte. Fijn dat je er was. Federa, nog plannetjes? Ja, ik ga naar het strand. Kijk, zij wel, ze woont er een eind vandaan, maar ze gaat wel. Nee, nou, Scheveningen. Scheveningen. Goed, jongens, we gaan nog een uurtje door. Veel sport zometeen na 10. Hè. Dag. Zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Maaike Meijer onderzocht mannelijkheid in literatuur en film en man zijn blijkt een risico. Statistisch gezien plegen mannen heel veel geweld en ook veel seksueel geweld. Ze schreef het boek Radeloze Helden.

Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu de staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us. IT Consultants. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. 9:54, welkom terug. Nog een uurtje langs de lijnen omstreken met veel sport. Jong Oranje maakt zich op het EK op voor het duel met Portugal. Dat duel wordt bestempeld als cruciaal. De ploeg van Erwin van der Looy moet dus aan de bak. We blikken vooruit. En in eigen land is er veel sport op twee wielen. In Assen verzamelt de top van de motorwereld zich voor de TT dit weekend. En in Limburg wordt gestreden om de nationale wielentitel. Terwijl de BMX'ers met Olympisch kampioen Niek Kimman bijeen zijn op Papendal voor hun wedstrijden om de wereldbeker. Turner Sanne Wevers gebruikt de NK Turner van deze week als opmaat naar de WK en de Olympische Spelen. En dan gaan we ook nog kijken hoe het gaat in Rusland. Allemaal na het sportnieuws van vandaag. Kenneth Vermeer die keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige voormalige keeper van Ajax en Feyenoord en vijfvoudige Oranje International gaat aan de slag bij het gepromoveerde PEC Zwolle. Vermeer komt over van FC Cincinnati en tekent, als hij de medische keuring doorstaat, voor een jaar met een optie voor nog een seizoen. Ook NEC heeft een versterking binnen. Bram Nuitink keert terug bij de ploeg uit Nijmegen. De 33-jarige centrumverdediger speelde in de jeugd van NEC en kwam voor die ploeg ook uit in de Eredivisie. Daarna verhuisde hij naar Anderlecht en later naar Italië, waar hij speelde voor Udinese en Sampdoria. Václav Černíve trekt juist uit Nederland. De Tsjechische buitenspeler verruilt na 3 seizoenen FC Twente voor het Duitse VfW Wolfsburg. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Bij de nummer 8 is dat van de Bundesliga. En wielrenner Fabio Jakobsen gaat weg bij zijn ploeg Soudal Quickstep en tekent bij Team DSM. Dat melden tenminste diverse media. De sprinter zou een contract voor 3 seizoenen tekenen bij de Nederlandse ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink. Jakobsen bereidt zich op dit moment voor op de Tour de France. De hockeysters van Amsterdam hebben een nieuwe coach. En dat is niet de minste. Record internationaal Teun de Nooijer gaat als trainer aan de slag bij de regerend landskampioen. Straks bellen we met hem. De Nederlandse springruiters hebben de landenwedstrijd bij het CIO in Rotterdam gewonnen. Ze bleven Ierland net voor met 2 punten. De winnende equipe van bondscoach Lansing bestond uit Jurre Vrielink, Leopold van Wasten, Michael van der Vleuten en Harry Smolders. Femke Bol heeft bij het EK voor landenteams de 400 meter met overmacht gewonnen. De regerend Europees kampioen liep in het Poolse Silesia de afstand binnen 50 seconden. Kaczmarek gaat ook goed, maar Bol trekt door. Ook al is het de afstand met Kaczmarek gelijk. En hier is dan 49-82 voor Femke Bol. Ja, we hoorden hem al eventjes. Atletiekcommentator Leon Haan tijdens die mooie race van Femke Bol. Nu aan de lijn, Leon. ben je daar? Goedenavond. Jazeker, ja, goedenavond. Mooi zo. Ja, even over dat toernooi, hè. Het EK voor landenteams. Wat voor toernooi is dat eigenlijk? Ja, het is een toernooi dat nu voor de 10e keer wordt gehouden. De opzet. Het is een toernooi wat al heel lang bestaat. De 16 beste landen van Europa strijden tegen elkaar. Dat gebeurt op 37 onderdelen. Ieder land brengt één atleet, laten we zeggen, per onderdeel in de strijd. En uiteindelijk gaat het erom dat je zoveel mogelijk overwinningen moet zien te pakken. Of tweede of derde plaatsen. En je krijgt dus, omdat er 16 landen meedoen, voor een overwinning 16 punten. En dan wordt er afgeteld voor een tweede plaats 15 punten tot 1 voor de nummer 16. Ja. En zo krijg je een puntentotaal en dan krijg je het beste land van Europa na 3 dagen op papier. En Femke Bol dus meteen in actie. Stal toch wel weer de show, hoor. Liep ook onder de 50 seconden, hartstikke knap. En ze vertelde ook dat ze het heel leuk vindt om op dit toernooi in actie te komen, juist vanwege die opzet. Het is altijd een superleuk kampioenschap. We doen altijd individueel en natuurlijk loop ik estafettes. Maar nu is het punten voor het team halen. Je wilt niet alleen goed voor jezelf, maar voor het team. En ook de mensen, als ik nu 15 punten haal, mis ik mijn punt. Als ik me van 1 naar 2 punten ga, halen we extra punten. Dus ik vind het altijd superleuk om te zien hoe wij het als land doen. Want we zijn een hartstikke goed atletiek land geworden. En nu kunnen we dat laten zien. Dan win je hier, je scoort de 16 punten, je loopt 49-82. Een kampioenschapsrecord, je verbetert je eigen record. Is dat iets wat je leuk vindt? Ja, tuurlijk. Dat is superleuk. Ik wil zeker 49 lopen. Het is niet makkelijk, maar het lukt me wel weer. Terwijl ik zo erg aan het focussen op die hordes ben. Dus ik ben er heel blij mee. En ik vond het ook gewoon een hele leuke race om te lopen. Ik vind het stadion superleuk. De sfeer is fijn. Dus en voor de duidelijkheid, het kan veel sneller. Want je bent natuurlijk nog niet in topvorm. Nee, maar ik zal geen 400 meer lopen waarschijnlijk dit seizoen. Dus we gaan het niet meemaken. Maar ik hoop heel hard op de hordes te lopen. Ja, Femke Bol natuurlijk. De hordes, dat is haar hoofdonderdeel. Maar wat kan je uit deze race voor conclusie trekken, Leon? Want het ging dus wel hard en er zaten niet eens horden tussen. Nee, nou ja, het is moeilijk om daar een goede conclusie uit te trekken. Kijk, één, ze blijft altijd winnen. En dat is natuurlijk waar het in de sport om gaat. Twee, ze blijft altijd onverminderd enthousiast. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze steeds blijft winnen. Dat is dan logisch. Ja, en ze laat het eigenlijk altijd zien op het moment dat het moet. En ja, ik verwees even naar dat ze nog geen topvorm heeft. Maar dat komt omdat het wereldkampioenschap atletiek half augustus in Boedapest wordt gehouden. Ja, en daar is ze op haar best. Maar goed, ze geeft heel duidelijk aan, de 400 horden doe ik daar. Ja. En geen 400 individueel. En hier doet ze weer geen 400 horden. Hoe zit dat? Nou ja, het is eigenlijk meer. Ze kiest de wedstrijden echt heel precies uit. In die Diamond League doet ze de 400 horden. En dat gaat goed, want onlangs goed voor de 15e keer in haar carrière dat ze een Diamond League zege pakt op die 400 horden. En ja, zo'n teamleider die gaat ook kijken van waar kunnen wij iemand anders inzetten, op welke discipline. En ja, men dacht van tevoren, nou, de 400, dat wil Femke wel graag doen. En daar is een mogelijkheid om een scherpe tijd neer te zetten. Dus laten we nu kiezen voor die 400. Anders is het continu 400 horden, 400 horden, 400 horden. Ja, maar je had ook kunnen denken, ik zet Lieke Klaver neer op die 400 vlak. En dan kan zij de horde winnen, Femke Bol. Ja, maar uiteindelijk maakt het natuurlijk niks uit. Kijk, het gaat Nederland om een overwinning op een onderdeel pakken. Ja. En ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met de smaak en de voorkeur van de atleten op dit moment. Kijk, Femke Bol en Lieke Klaver zijn wereldtoppers. En ja, die willen gewoon ook een hele degelijke opbouw hebben naar het WK. Voor Lieke Klaver gaat het daar primair om de 400 meter individueel. En ook om de estafettes. Ja, en in de opmaat naar dat toernooi is bijvoorbeeld een 200 meter voor Lieke Klaver weer prettig om te doen. En nu nog geen 400. Leon Bol zet dan een aardige prestatie neer. Maar het is ook even interessant om naar wat andere disciplines te kijken. Zoals polstok, hoogspringen, Menno Vloon. Want die wist ook aardig te verrassen, toch? Ja, nou kijk, Menno Vloon is natuurlijk een hele goede polstok hoogspringer. Dat bewijst hij eigenlijk al jaren. Alleen op de toernooien komt het er steeds niet uit. En nou, is dit ook een toernooi met iedere opzet? Armand Duplantis deed niet mee, de Zweedse wereldrecordhouder. Maar ja, Vloon was gewoon eigenlijk overtuigend. Ook al vond hij zelf dat hij technisch gezien nog niet op zijn best is. Maar het is ook blijft een atleet. In de zin van, die zijn altijd kritisch op zichzelf. En die zullen niet zo heel snel zeggen dat het geweldig gaat. Dat was wel opvallend. Ja, ondertussen lijkt het alsof ze achter jou de boel afbreken. Maar volgens mij is hij gewoon bij een sport, toch? Dat klopt. Ja. Even over Vloon, collega Joris van den Berg, die sprak na afloop met hem. En het is dan toch opvallend dat, terwijl hij het goed doet, dat hij best kritisch is op zichzelf. Ja, het was een hele rommelige wedstrijd voor mij. Maar ja, toch wel 5,85, dus daar mag ik ook niet over klagen. Er staan er wat kruisjes, dan beland je op 5,80. Dan gaan vier anderen wat alweer door. En dan weet je, ik moet overslaan, toch? Was er één uit het boekje? Ja, ja, we hadden al van tevoren overlegd met elkaar. Zeg, als er een paar voor me eindigen en het is, ik heb nog één poging, dan gaan we overslaan. En ik denk, als ik 5,85 maakt voor mij niet heel veel uit. Soms spring ik 5,80 hoger overheen en denk ik, ja, dan doen we maar 5,85. En gelukkig werkte het. Ja, want op die 5,85 komt alles samen, denk ik, op deze dag. Dat was mooi getimed. Ja, nee. Oh? Nee, ja, het was ook gewoon een hele rommelige sprong. Ik haal dan wel, maar ik heb nog wel wat verbeteren voor naar het WK toe. Het was een wedstrijd zonder het D-woord, Duplantis. Maakte dat het een rare wedstrijd, anders dan anders? Nee, voor niemand niet, denk ik. Hij springt eigenlijk in zijn eentje. En wij strijden eigenlijk altijd om de tweede plek. En ja, maar nu strijd je dan voor de eerste plek. De overwinning, de glorie. Ja. En dat moet het een heel ander gevoel geven. Ja, natuurlijk is het altijd lekker als je wint. En de volle pot punten pakt voor Nederland. Nou, altijd leuk om te winnen. Dus dat maak ik niet zo vaak mee. Ook in Oranje Tenue is gewoon, gewoon leuk. Misschien is het wel een mooie stap omhoog voor je. Deze eerste overwinning op een echt groot toernooi. Misschien wel, wie weet. Ja, Menno Vloon in gesprek met Joris van den Berg. Leon, wat zit er nog in het vat voor Vloon, denk jij? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, kijk, het belangrijkste voor hem is dat hij constanter wordt. Nog constanter. En ja, dan moet een keer ook bij een kampioenschap toch wel in de buurt van een medaille gaan komen. Als ik dan een vergelijking mag maken met Rens Blom, jaren geleden, die had al eens een medaille veroverd bij een wereldindoorkampioenschap. En die was al eens een keer goed voor een zesde plaats. En uiteindelijk wordt hij dan wereldkampioen. Dat was in Helsinki, lang geleden, in 2005. Ja, je hebt gewoon meer wedstrijden nodig, meer sprongen, meer overtuiging om uiteindelijk te kunnen excelleren op een toernooi. En kijk, achter Duplantis zijn er nog wel 1, 2, 3 jongens die heel overtuigend zijn. Maar Vloon zou toch zeker wel duidelijker mee moeten kunnen doen voor een top 5 klassering op mondiaal niveau. Goed, dan nog eventjes de andere disciplines. De andere Nederlanders, kan je daar nog wat over zeggen, hoe die het vandaag gedaan hebben? Ja, kijk, op de sprint heeft Nederland nu twee grote talenten in de KTS Sedo. Net 20 geworden. Die werd derde op de 100 meter. Zorgde daarmee voor 14 punten voor Nederland. 11-24, een goede prestatie. En Raphaël Bouju, ja, is het grote nieuwe sprinttalent. Ook jong, 10-14, is serieus snel. Die was onlangs al goed voor 10-02. En dat is toch echt wel bijzonder. Na Tjurendi Martina, de ene beste Nederlander aller tijden. En zorgde nu voor een tweede plaats en 15 punten. Dus dat was een mooi resultaat. En verder Lee Marvin Bonaventia nog derde op de 400 meter. En dan was er nog een derde plaats. En ik heb een heel lijstje met allemaal overzichten en prestaties en tijden. En dat was dus de prestatie van de KTS Sedo. Dus dat waren de ereplaatsen voor Nederland. Maar tot nu toe gaat het gewoon hartstikke goed met Nederland. Want na die dag 1 staat Nederland op plek 4 in het tussenklassement. Ja, en morgen een nieuwe dag met onder andere Nadine Visser op de 100 meter horde. Dus dat belooft ook weer wat. Zeker. Ja. Dankjewel, atletiekverslaggever Leon Haan. En heb het goed daar. De Russische overheid lijkt nu echt klaar met Yevgeny Prigozhin. De baas van het huurlingenleger Wagner dreigt vanavond met een mars richting Moskou. In reactie heeft de Russische geheime dienst aangekondigd dat ze een onderzoek instellen naar Prigozhin voor een oproep tot gewapende muiterij, zoals dat heet. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Ja, Geert, hoe is dit nou begonnen? Het heeft in de afgelopen 2 uur ongeveer dit zich heel snel ontwikkeld. Het begon met de aantijgingen van Prigozhin aan het adres van de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu. Die zou volgens hem een van zijn bases van de Wagner-groep, van dat huurlingenleger, hebben bestookt met raketten. Er zijn volgens Prigozhin veel mensen bij omgekomen. Maar bewijzen daarvoor, ja, die zijn er nauwelijks. Er zijn wat vage beelden waar ook vragen bij reizen, waar het precies heeft plaatsgevonden, wanneer, dat blijft onduidelijk. Maar in ieder geval, op basis daarvan heeft Prigozhin min of meer de oorlog verklaard aan Shoigu en heeft inderdaad gezegd dat hij een mars van de rechtvaardigheid, zoals hij dat noemt, zal ondernemen om de leiding van het leger te straffen en daarna heel opmerkelijk dan weer voor te gaan met de strijd in Oekraïne. Ja, ja, maar hij zegt dus dat hij een mars naar Moskou. Moeten we dat echt serieus nemen? Of is dat meer symbolisch en wil die bijvoorbeeld zijn tanden laten zien? Dat laatste ongetwijfeld. Het is natuurlijk zo dat het wel allemaal heel virtueel is op dit moment. We weten helemaal niet waar hij is, met wie hij is. Of hij een mars naar Moskou wil ondernemen of een mars naar Rostov in het zuiden van Rusland, waar Shoigu volgens Prigozhin vandaag nog was om vandaar de strijd tegen zijn Wagnergroep te coördineren, wat er van waar is. Maar het is vooralsnog heel virtueel. We weten eigenlijk bijna niks. We kunnen niks onafhankelijk verifiëren. Dus of het allemaal grootspraak is of dat er daadwerkelijk hele rare dingen staan te gebeuren, dat moeten we nog afwachten. En wordt daar überhaupt al over bericht in Rusland? Nou, er zijn berichten dat op tv of medewerkers van de televisie van de Russische media zouden zijn gemaand om zo weinig mogelijk erover te vertellen. Maar het is in ieder geval wel bericht, of het wordt bericht op de Russische staatspersbureaus. Daar wordt melding gemaakt van dat strafrechtelijk onderzoek dat door de Veiligheidsdienst is ingesteld wegens muiterij ten aanzien van Prigozhin. Ja, die Prigozhin die kon zich wel heel veel permitteren. Hè. Kon altijd een grote mond opzetten als een van de weinigen. Tegen Poetin, tegen het Russische leger. Worden de spanningen nu te groot? De spanningen worden nu heel groot. Het is inderdaad zo dat Prigozhin zich kritiek kon veroorloven die eigenlijk niemand anders kon laten horen. Als andere mensen kritiek hadden op het Russische leger, nou dan konden ze in de gevangenis belanden. Bijvoorbeeld Prigozhin heeft van alles kunnen zeggen tot dusver en er is hem nooit een strobreed in de weg gelegd. Nou, nu lijkt dat inderdaad voor het eerst te gaan veranderen. Oké, Geert Groot-Koelkamp vanuit Moskou, dankjewel. Na 10 jaar worden de NK wielrennen dit weekend weer in Limburg gehouden. Voor de organisatie was het nog even aanpoten. Op het laatste moment werd het parcours namelijk nog veranderd. De renners zouden aanvankelijk over de markt in Sittard rijden, maar wilden dat toch liever niet met het oog op de veiligheid. En veiligheid is na het overlijden van de renner Gino Meder vorige week meer dan anders natuurlijk een aandachtspunt in het peloton. Organisator Thijs Rondhuis zegt tegen verslaggever Han Kok dat zo'n parcourswijziging nog best wat voet in aarde heeft. Ja, het is wel een proces. Gelukkig ging dat nu heel erg snel. Maar op het moment dat je een parcours wil veranderen, last minute, moet je wel in overleg. Met de gemeente, met de wethouder, met verkeer, met politie, brandweer, de GOR. Heel veel mensen zijn betrokken bij zo'n vergunningproces. We zijn 7 maanden in dat proces geweest met alle partijen. Als je dan 2 dagen voor het NK dat gaat veranderen, is er daar wel enig overleg voor nodig. Ja. Ja, je krijgt geluiden van renners, zeg je. Ja. Heeft dat nou met de actualiteit te maken? Ook met wat er in Zwitserland gebeurd is bijvoorbeeld? Nee, ik denk het niet. Renners zijn altijd bezig met veiligheid. Wij als organisatoren doen niet anders dan nadenken. Welke keuze maak je? Wat is het gevolg? Hoe kun je het maximaal zo veilig mogelijk maken? Ik denk niet dat dat met incidenten te maken heeft. En er waren nog meer uitdagingen, al dus Rondhuis. Door Zuid-Limburg wil gaan rijden met 30 graden, dat gewoon hartstikke druk in het heuvelland is, geparkeerde auto's. We zetten dit weekend ruim 300 verkeersregelaars in, statisch en motoren. Ja, er zijn echt heel veel partijen en mensen betrokken en nodig om dit zo veilig mogelijk te maken. Is het dan een soort hoofdpijndossier aan het worden? Ja, dat is een hoofdpijndossier. Je kunt voor de makkelijkste variant gaan. Nou, dat is niet uitdagend. Het is 10 jaar geleden dat we in Limburg zaten. Dan moet je ook zorgen voor een echt Limburgs parcours. Maar ja, dat vergt ontzettend veel inspanning. En daar liggen we meer uurtjes wakker van dan een rondje die we in hekken zetten. Ja. Ja, geparkeerde auto's heb je het over. Hè? Hoe krijg je alle auto's van het parcours? Wat we gedaan hebben is vorige week de aanlooproute van 95 kilometer rijden. Elke auto die op het parcours stond heeft een brief onder de ruitenwisser gehad. We hebben dat vandaag hebben we dat weer gedaan. Morgen en overmorgen rijdt er een geluidswagen een uur voor de renner Zuid om plekken waar nog auto's staan om dat om te roepen om dat weg te krijgen. De stap 3 en stap 4 is dat er 1,5 uur voor de wedstrijd rijdt een sleepwagen uit. En we hebben natuurlijk via L1 en andere kanalen hier heel veel aandacht voor gevraagd. Dus ik denk de inspanning die we gedaan hebben, dicht richting maximum zitten. Nou, wat betekent veiligheid voor een organisator van een wielerkoers? Hoe is die daarmee bezig? Ja, dat heeft allereerst te maken met de keuzes van het parcours. Hè? Dus je wil een mooie wedstrijd. Natuurlijk zit er financieel aspect aan met gemeente en provincie. Hè? Die betalen veel geld om dit evenement te kunnen houden. Dan komt er ook een marketingstukje bij. Uiteindelijk, als organisator, maak ik altijd de balans en de afweging op basis van veiligheid. En veiligheid zit hem in de keuze van het parcours, zit hem op de manier waarop je beveiligt, maar zit hem ook wel in hoe renners daarmee omgaan. Maar feit is wel dat je als organisator van een wielerwedstrijd met heel veel externe factoren te maken hebt die je niet 100% in grip hebt. Ik kan nog morgen 100 motoren inzetten, 200 verkeersregelaars. Maar als er één iemand een verkeersregelaar van de sok aan rijdt en er dwars doorheen rijdt, parcours opknalt, ja, dan kun je 101 dingen geregeld hebben, maar dan ben je weg. Dus dat is wel een spanningsveld, vooral in het hoofd van een organisator. Wat kun je doen? Wat kun je doen om het maximaal veilig te maken? Maar uiteindelijk zijn er best wel veel externe factoren waar je geen vat op hebt. En dat moeten we met elkaar ook wel accepteren en onder ogen zien, denk ik. Maar je bent blij als het zondagavond is en er geen incidenten zijn geweest? Ik ben altijd blij als de bezemwagen over de finish glijdt, ja. Ja, het moet ook nog een beetje leuk zijn, toch? Maar de organisatie gelooft ook wel dat zijn ronde veilig genoeg is. Maar noemt het wel waanzin dat niemand van de wielerbond UCI het parcours van tevoren heeft gecontroleerd. Daarom is hij blij dat er volgende week, voor de start van de Tour de France, een onafhankelijke instantie wordt gepresenteerd die zich bezig gaat houden met de veiligheid van de routes die de renners afleggen. Het is fijn dat men eindelijk initiatief neemt en niet alleen maar praat dat men veiligheid belangrijk vindt, maar nu eindelijk acteert. Maar nogmaals, het is veel te laat. En er moeten veel stappen volgen. Hè? Want dat gaat nu alleen op het hoogste niveau gebeuren bij de World Tour wedstrijden. Maar de Tour de Pyreneeën is geen World Tour wedstrijd. Dus dat systeem van parcoursen keuren moet eigenlijk door de hele breedte, niet alleen op World Tour niveau, maar ook 2.1, 1.1 wedstrijd. Je zou dat direct in één ramp door moeten trekken naar de onderkant. Het is nog steeds een kleine oplossing voor een groot probleem. Ja, dan denk ik wel, dat is een hell of a job. Daar heb je heel veel mensen voor nodig. Zijn die er en wie gaat dat betalen? Dat kan gewoon. De betalen mag geen probleem zijn. We hebben het over veiligheid en wat het kost, dat kost het. Mensen vinden die parcoursen kunnen keuren, die zijn er ook. Je kunt ook denken aan een hele grote pool van organisatoren, van UCI-juryleden, die bij elkaar de parcoursen gaan keuren. Als je wil, zou je in 3-4 maanden tijd een hele grote slag kunnen maken. Maar het begint bij wil en geld speelt volgens mij geen rol. Ja, al dus organisator Thijs Rondhuis tegen verslaggever Han Kok. De nationale titelstrijd voor de vrouwen is morgen en de mannen rijden dan op zondag. Na de 0-0 tegen België zal Jong Oranje morgen op het EK aan de bak moeten tegen Portugal. Dat land verloor verrassend de eerste wedstrijd van gastheer Georgië. Maar daardoor moet Oranje zich niet op een verkeerde been laten zetten, weet ook bondscoach Erwin van der Looy. Portugal blijft immers altijd een heel lastige tegenstander. De Portugezen zijn gewoon goed aan de bal. Vaardige spelers, volwassen. Dus ik denk dat ze onder hun niveau hebben gespeeld tegen Georgië. Ondanks dat ze ook wel veel schoten hadden in die wedstrijd, veel balbezit. Maar misschien hebben ze het iets onderschat, die wedstrijd. Maar dat zal tegen ons geen sprake van zijn, denk ik. Ze komen hier dan natuurlijk wel in de wetenschap dat zij moeten. Want als ze hier verliezen, dan is het voor hen klaar. Ja. Verandert dat nog iets aan jullie speelwijze? Nou, niet heel veel. Het is niet dat we achteruit gaan hangen en hun laten komen. We willen gewoon ons eigen spel spelen. We willen het op onze manier doen, maar we moeten zeker niet naïef zijn. We hebben ook geprobeerd tegen de Belgen dat niet te zijn. Toen wisten we dat zij met Openda en met de Ketelaar en met Vitesse veel snelheid voorin hadden, veel kwaliteit. Daar hebben we toch iets op ingespeeld. Zo heeft Portugal natuurlijk ook wel zijn sterke punten. Vaardige spelers voorin, ook wel weer kwaliteit daar echt. Zeker Conceição, die de tweede helft ging spelen met heel veel snelheid. Nou, daar moeten we ons gewoon goed op instellen. We weten dat Nederlandse voetbalploegen het vaak lastig hebben tegen Portugese tegenstanders. Dat weet jij ook. Kan je daar nog iets mee? Omdat jij de geschiedenis leert dat we er vaak van verliezen. Ja, nou ja, wij moeten ons vooral focussen op voetbal. En wij moeten niet mee met die andere dingen. Daar zijn we gewoon minder in, weet je. Dus zij hebben dat van cultuur, vanuit oudsher in zich om op een bepaalde manier een wedstrijd eruit te slepen. Ja, wij zijn toch meer degene die het over voetbal moeten hebben en minder over randzaken. Dus wij moeten ons daar ook niet door laten afleiden. Want als we daarin meegaan, dan gaan we dat spel verliezen van ze. En is dat iets waar je ook de nadruk op hebt gelegd richting je eigen team? Niet de nadruk, maar ik heb het wel benoemd. De nadruk ligt op voetbal, want daar zijn we goed in. Daar hebben we ook in de eerste helft tegen België laten zien dat we daar goed in zijn. Proberen een overtal te creëren, mensen vrij te spelen tussen de linies. Dat is waar we voor staan. Dus dat is ook onze manier van spelen. Daar moet je ook de meeste aandacht aan besteden. Maar dit is wel benoemd, uiteraard. Je zag tegen België dat de 5-6 jongens toch wel flink doorheen zaten. Nou, ze hebben 2 rustdagen gehad. Is dat genoeg? Of moet jij nu toch wel wat andere dingen gaan doen? Laat ik het zo zeggen. De jongens die gewoon gaan starten, die zijn fit genoeg om gas te geven. Dus daar maken we de keuzes op. En we gaan vandaag kijken hoe ze ervoor staan. We spelen morgenavond pas, dus we hebben nog even de tijd. Ik denk niet dat de jongens tegen mij zullen zeggen, ik ben te moe. Maar dus we zullen het zelf moeten gaan inschatten dadelijk op de training. Even goed in de ogen kijken hoe ze ervoor staan. En dan kijken we of we wisselingen moeten maken en hoeveel. Een van de spelers die eerder deze week nog wel fit oogde en tegen België overeind bleef, was Mickey van der Ven. De verdediger van Wolfsburg legt aan verslaggever Arman Afsaroglu uit hoe dat komt. Ja, ik heb natuurlijk veel gespeeld. Het is natuurlijk wel een lang seizoen geweest. Maar we hebben bij Wolfsburg echt heel veel op ons loopvermogen getraind. En tot nu toe heb ik er echt nog prima in gezeten. Natuurlijk had ik het op een gegeven moment ook wel even zwaar. Maar voor mijn gevoel zit ik er nu en toen zat ik er wel goed in, ja. Ja, dat zijn dus van die klassieke Duitse trainingen waarbij je in de voorbereiding heel veel aan je inhoud moet werken. Ja, eigenlijk het hele seizoen wel, moet ik zeggen. Ja, dat betaalt nu dan zijn vruchten uit. Maar het is nog wel zo dat er zitten maar 2 dagen tussen die wedstrijd. Dat is natuurlijk minder dan in het normaal seizoen, waar je vaak 3 rustdagen hebt. Hoe voelt dat nu voor jou? Is dat te zwaar? Ja, dat ga ik zien naar Portugal. Ik zit er nu wel goed in en misschien dat ik naar Portugal wel echt kapot ben. Maar ja, dan hebben we ook nog 1 wedstrijd te gaan. En volgens mij als je dan de poolfase zou halen, heb je 4 dagen rust. Dus het is nu even bikkelen en kijken hoe we uit deze poolfase komen. Even bikkelen voor de fitte Mickey van de Ven. Zo vertelde hij aan verslaggever Arman Afsaroglu. NPO Radio 1. Hoofdpunten voor het nieuws, Michel Koenen. U hoorde het net al van onze correspondent in Moskou. De Russische Veiligheidsdienst FSB begint een strafrechtelijk onderzoek tegen Yevgeny Prigozhin, de baas van het huurlingenleger Wagner. Hij wordt beschuldigd van een oproep tot muiterij. Prigozhin gaat al maanden tekeer tegen de hoogste bazen in de Russische legertop, onder wie minister van Defensie Shoigu. Hij zegt onder meer dat ze incompetent zijn. De baas achter de Titanic-expedities met een kleine duikboot werd 5 jaar geleden al gewaarschuwd door experts dat hij zijn klanten in gevaar bracht. Dat staat in een e-mail die de BBC heeft ingezien. De Titan, waarvan gisteren brokstukken werden teruggevonden, werd gezien als een experimenteel voertuig, omdat het belangrijke veiligheidskeurmerken niet had. De gemeente Rotterdam gaat mensen die zich asociaal gedragen in het verkeer harder aanpakken. Zo kan een dwangsom worden opgelegd van 500 tot 3000 euro. Het is een van de maatregelen uit de Rotterdamse verkeers-ASO-aanpak. In de stad komen ook geluidsmeters te staan. En bij trainingen voor de TT van Assen is Zonta van den Goorberg gecrashed. De 17-jarige motorcoureur die ging hard onderuit in een bocht, gleed door, maar kon daarna snel opstaan en zijn motor nog ontwijken die door de lucht vloog. Hij raakte niet gewond. Langs de lijn en omsteken. Ja, u hoorde dus net in het nieuws bij de TT van Assen zijn de ogen van veel Nederlandse motorsportliefhebbers deze dagen gericht op die 17-jarige Zonta van den Goorberg. Maar ja, zijn raceweekend begon dus pijnlijk. In de tweede vrije training gebeurde het in de Moto2-klasse. En dan breekt de machine weg. Even onbalans aan de voorzijde. En dan wordt hij de lucht ingeslingerd. De motor draait om zijn as. Van den Goorberg komt weer bijna op zijn pootjes terecht. En kan gelukkig het ongeval ongedeerd verlaten. Nou ja, ik vond nog steeds een beetje de trillende benen. Snap ik. Het is zeker een van mijn grootste crashes ooit. Maar op zich ben ik er relatief goed van afgekomen. Dus in die zin, de rest van het programma, dat komt allemaal niet in gevaar? Nee, het komt niet in gevaar. Zeker, ik voel me niet optimaal. En er zal zeker nog wel wat voor morgen moeten gaan gebeuren. Maar we gaan morgen gewoon van start. Zonta van den Goorberg. Het is nog een Nederlandse coureur die steeds meer de spotlights pakt. En dat is Colin Feijer. Een jaar geleden kende alleen de echte fans zijn naam. Dat is dit weekend bij de TT van Assen wel anders. Want na zijn 4e kwalificatietijd van vorige week bij de Grand Prix van Duitsland wordt op minstens iets soortgelijks gehoopt, natuurlijk van de Moto3-rijder. Maar of dat wel realistisch is, is de vraag. Voorlopig is het al knap dat Veijer überhaupt rondrijdt in de lichtste klasse van het wereldkampioenschap. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Normaal gesproken zou de blik van de fans waarschijnlijk vooral richting Bo Bentsnijder zijn gegaan dit weekend. Maar die kan als gevolg van een blessure niet in actie komen in eigen land. Ik denk dat dat zeker ook iets is. Jammer dat Bo eruit ligt natuurlijk. Is zeker een goede rijder. Jammer dat hij er echt niet bij is. En daarom wordt er nog meer gekeken naar de jonge Zonder van de Goorberg en de 18-jarige Colin Veijer. Komt uit Staphorst en begon zoals alle goede rijders al op hele jonge leeftijd. En Staphorst leeft mee, vertelt hij, na de tweede vrije training. Sowieso familie natuurlijk, maar die doet het altijd. En natuurlijk mijn vrienden. En die zitten natuurlijk ook op zondag gewoon mooi op de tribune. Dus nee, dat brengt... Heb je veel vrienden? Want als je wint heb je vrienden, maar jij moet nog gaan winnen. Nee, zeker als ik thuis ben, dan zijn ze er zeker. En hartstikke leuk. Dat geeft zeker een extra boost. Dus ja, wat een mooie zondag ook. En dit wordt een overwinning voor de man uit Honslersdijk. Jackie Middelburg wint de Grote Prijs van Nederland. 500 kubieke centimeter hier met een... fantastische voorsprong. Een werkelijk... Nederland en motorsport, ooit een logische combinatie. Maar nu een coureur aan de start krijgen, dat is zo eenvoudig nog niet. Daar heb je een manager voor nodig. Laurens Klinkhoekamp, racing manager van onder andere Colin Veijer. Er zijn er best wel wat teams. Er zijn ook best wel veel motorrijders en er zijn best wel veel talenten. Mag je dan je zegeningen tellen als je in dit wereldkampioenschap mag rijden? Voor een deel inderdaad wel. Het is zeker ook zo dat er goede rijders zijn die inderdaad heel veel talent hebben en die het dan niet redden. Voor een deel heeft dat te maken met op zich de mogelijkheden qua op zich financiën. Want het is nog steeds wel zo dat je moet betalen om te rijden in deze klasse als je binnenstapt. Dat zal een deel reden zijn. En het heeft misschien voor een deel ook te maken met de omgeving van de rijder zelf. Dat een team zegt van dat staat ons wel aan, dat staat ons niet aan. In het geval van Colin denk ik dat hij een zeer positieve omgeving heeft. Een familie die achter hem staat en die ook weten op de juiste tijd zijn afstand te bewaren. En ik wil ook graag geloven dat ik een klein beetje mijn steentje heb kunnen bijdragen om dit uiteindelijk rond te krijgen. Vandaag een goede dag gaat redelijk en veel alleen gereden. Wat bedoel je daarmee? Dat we vandaag veel hebben alleen gereden en niet iemand die we volgden of zoiets. Dus nee, ik denk dat we vandaag blij mogen zijn. We hebben P8 in uiteindelijk, dacht ik. Maar er zitten zeker wat verbeterpunten bij. Maar met de snelheid, wanneer ik alleen rijd met niemand voor me, is top. Dus ik denk dat we blij mogen zijn met vandaag. Nou, top. Dat klinkt mooi. Hartstikke. Ja, ik kan natuurlijk altijd beter, dus, maar dat kan er morgen weer. Wat verwacht jij van hem dit weekend? Want iedereen wil wonderen natuurlijk zien, maar het is meestal niet reëel. Het is gewoon lastig om te zeggen. Als hij Assen goed zou kennen, dan zou je iets meer kunnen verwachten, denk ik. En nu wil ik toch een beetje terughoudend zijn, dat hij nog nooit een race heeft gereden op Assen. Dus hij heeft altijd vanaf dat hij 8-9 is al gereden in Spanje en Italië. Maar hij heeft nog nooit een race gereden op Assen. Beste Laurens, hij komt uit Staphorst. Dat is een half uurtje. Klopt inderdaad, maar hij heeft nog nooit een race gereden op Assen circuit. Dat is gewoon zo. Ja, want het verhaal is natuurlijk dat hij al heel lang in Spanje zit. Hè? Kun je uitleggen waarom je daar moet zijn? Maar je moet echt daarin gaan, want dan ga je rijden op verschillende banen. En leer je op verschillende manieren rijden. En het niveau is daar veel hoger. Dus het klinkt misschien een beetje onprettig. Maar als je in Nederland wint, dan leer je niet meer zo heel veel. Dus dan hebben we besloten, en ook in samenspraak met Colin uiteraard, om te gaan wonen en leven in Spanje. Dus vanaf toen inderdaad kon hij gewoon echt 7 dagen in de week trainen als het nodig was. En verschillende soorten banen, motocross, enduro, trial, etc. En vanaf toen is het echt grote stappen vooruit gegaan. Verder vooruit gegaan, moet ik zeggen. Ik denk dat we zeker in de top 14 kunnen staan. Dat het wel een redelijk mooie kwalificatie kan worden. Maar we gaan het natuurlijk zien morgen. Maar zitten er verbeterpunten of is dat staatsgeheim een beetje nog in deze fase? Nee, ik heb nog niks bekeken op de data. Dus nee, dat gaan we straks bekijken en dan gaan we zien wat de verbeterpunten zijn. In 1977 wint Wil Hartog als eerste Nederlander ooit de koningsklasse van de TT van Assen. Een klein wonder, want kort voor de race is hij nog te ziek om te starten. In andere tijden sport, onmogelijk en onverwacht. Hoe Wil Hartog de TT won. Zondag 10:10, NPO 1. Talk. Van Dire Straits, zomaar op deze vrijdagavond op NPO Radio 1. B-mixer Niek Kimman werd deze zomer, werd twee zomers geleden, in amper drie weken tijd, zowel Olympisch als wereldkampioen. Hij heeft dus bereikt wat er te bereiken valt in zijn sport. Maar op weg naar de Spelen van Parijs is Kimman zoekende naar de juiste vorm en de passie. Komend weekend rijdt hij de wereldbeker in Arnhem en Vlado Veljanovski zocht hem daarop. Oké, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Papendal is in de buurt van Arnhem in een bosrijke omgeving het professionele grote topsporttrainingscentrum van Nederland. Een hoekje op dit complex is al langer dan een decennium de BMX-accommodatie. En daar treffen we de 27-jarige Niek Kimman, regerend Olympisch kampioen BMX. Mooi om weer in eigen land een wedstrijd te rijden. En ja, toch een wereldbeker. Gewoon een wedstrijd op het hoogste niveau in eigen land. Dat brengt toch altijd wel iets meer met zich mee. Dus ja, heel de week. Zoals nu, ik sta hier met jou te praten voor de radio. Dus ja, dat zijn gewoon van die dingen. Ja, er komt wel iets meer bij kijken als je in eigen land rijdt. Maar dat maakt het ook wel mooi. Kimman met de vrije baan voor hem, met rug nummer 313. Gaan we die drieën weghalen en wordt het nummer 1. Hij gaat als eerste door de laatste bocht. Niek Kimman is onderweg naar het Olympisch goud. K.Y. drinkt nog aan, maar het wordt Olympisch goud voor Niek Kimman. Ondanks die knie, wat heeft hij dit goed gedaan. Niek Kimman pakt de Olympisch gouden medaille in het BMX'en. Ben je beter, sterker, volwassener geworden sinds de gouden medaille van Tokio? Ik denk wel volwassener. Ik denk, vorig jaar heb ik weinig gewonnen. Maar winnen is altijd mooi, alleen je leert er heel weinig van. Dus ik denk dat, zeg maar, als ik terugkijk naar mijn hoogtepunten in mijn carrière, dan kwam dat ook vaak wel na een jaar dat iets minder was. Dat je toch gewoon even met de beide benen op de grond gezet werd. En dat je af en toe gewoon, de boog kan niet altijd gespannen staan. En ik merk wel dat als je ouder wordt, zeker als je al meer gewonnen hebt, je bent gewoon minder hongerig dan mensen die nog nooit gewonnen hebben. Dus soms is dat heel jammer, maar ja, dat is gewoon iets waar je mee te dealen hebt. Dat is gewoon een feit. Dus ik denk dat ik niet elke dag de honger heb, maar ik probeer gewoon een aantal cirkels in de kalender te zetten per jaar. En gewoon proberen die heel goed te doen. En ja, gewoon accepteren dat je niet elke dag een 10 kunt zijn. Ik weet van andere Olympische sporters die ook goud, zilver en brons hebben gewonnen of wereldtitels. Dat hoort toch ook bij het proces van volwassen worden? Geeft dat ook rust als topsporter dat jij nu op die manier jouw sport beleeft? Ja, maar ik denk telkens elke nieuwe fase in je carrière heb ik wel het gevoel dat ik telkens gewoon daar weer even een weg in moet vinden. Van voor mijn gevoel, dat als je jong bent ben je altijd gemotiveerd. En dan heb je een paar wedstrijden gewonnen en dan is zeg maar het doel, kun je het herhalen. Om te zorgen dat je geen eendagsvlieg blijft. En daarna ben je een jaar aan de top en dan is het oké, kun je het nu... Je gaat gewoon weer je sport op een andere manier bedrijven. Dus ik heb het gevoel dat ik daar nu langzaam wel een weg in aan het vinden ben. Maar ja, elke keer dat je bij zo'n nieuw hoofdstuk aankomt... Ja, ik zal liegen als ik zei dat je niet elke keer gewoon even moet wennen... en gewoon een andere manier van motivatie moet vinden. Op weg hier naartoe wordt net na de afslag van de snelweg A12 op borden aangegeven BMX Festival. Komend weekend is er op een terrein ter grootte van 15 voetbalvelden een combinatie van de wereldbekerwedstrijden BMX en tientallen activiteiten voor het publiek. Van urban sports, dansen, rolstoelsporten en heel veel meer. Kimman wil zich in dat decor voor het eigen publiek manifesteren. Turkije, 3 weken terug was mijn eerste wedstrijd weer sinds dat ik mijn sleutelbeen had gebroken. Daar werd ik vierde. Dus ja, nou, de logische volgende stap is als ik hier top 3 kan rijden. Het podium zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik heb in het verleden gewonnen, dat is natuurlijk ook altijd een droom. Voor mij is het gewoon, in 2021 won ik de WK hier. Dat was zeg maar de grote vis. Ik ben heel blij dat ik die heb gevangen. Want een WK in eigen land in een elite carrière, dat je dat meemaakt is heel speciaal. Dat je dan ook nog wint. Dus in dat opzicht... heeft deze wedstrijd gewoon brengt iets minder druk met zich mee. Want ik denk, het is niet die once-in-a-lifetime WK. Maar well, ja, mijn doel. Ja, ik wil gewoon rijden met passie. Ik heb vorig jaar wel eens een aantal wedstrijden rondgereden. Dat reek best prima. Maar als ik dan de video's terugkijk, dan leek het gewoon iemand die zijn werk aan het doen was. En ik wil gewoon, als ik de beelden terugkijk, gewoon denk, die jongen rijdt met passie. Dat wil ik zien. Niek Kimman. Was dat. Ja, voor de Nederlandse topturners in is het NK komend weekend in Ahoy een gelegenheid om zich aan het thuispubliek te tonen, zou je kunnen zeggen. En het is een kans om hun oefeningen te testen richting het WK dat dit najaar wordt gehouden. Dat geldt zeker voor Sanne Wevers. In het voorjaar bekroonde ze haar comeback met een Europese titel, maar ze wil meer en niet alleen op balk. Zo ontdekte verslaggever Edwin Cornelissen. Hoe toepasselijk in Ahoy. De klappen klinken bij het kunst- en vliegwerk op de balk. Maar die worden afgewisseld met timmerwerk. Het sportpaleis wordt namelijk tijdens de training nog in gereedheid gebracht voor het NK. Het is work in progress. En dat geldt ook voor Sanne Wevers, nu actief op balk. Het is voor haar een NK ingeklemd tussen twee grote toernooien. Eigenlijk een tussendoortje. Ja, nou eigenlijk wel een beetje, omdat het natuurlijk wel echt tussen de EK en de WK in zit. Maar het is een supermooie wedstrijd en het liefst pak ik hem altijd wel mee. Als ik een uitdaging neer kan leggen, dan vind ik het altijd een supermooie wedstrijd om mee te doen. Sanne Wevers, ze maakt er een NK van met een groter doel op die 10 centimeter houtwerk waar ze zo dol op is. Nou, ik heb voor mijzelf nu het doel gesteld om op balk echt een paar dingetjes te gaan testen. Een paar nieuwe dingetjes. En daar heb ik wel zin in. Wat wil je gaan testen? Ja, zonder heel technisch meteen te worden. Maar ergens in de opsprongcombinatie en de acroverbinding is wel wat moeilijker geworden. Dus als ik die twee, drie dingen zeg maar, erbij toevoeg, dan heb ik echt wel al een hele moeilijke oefening. En dan echt wel al met het oog op WK Olympische Spelen. Ja, dat zegt de Europese kampioene die dus al een titel op zak heeft. Maar jij wilt toch weer stappen verder zetten op die balk? Ja, ik weet ook wel, uiteindelijk richting de Olympische Spelen heb ik natuurlijk een oefening in mijn hoofd die echt wel moeilijker is dan dat ik op de EK liet zien. Ja. En dat moet gewoon getest worden. Dat moet je kunnen uitproberen. Kijken of dingen werken. Kijken of dingen toch nog anders moeten. En dit soort wedstrijden zijn daar echt heel goed voor. In hoeverre heb je die optimale, perfecte oefening al in je hoofd zitten? En kan je hem ook al tonen? Ja, hij zit zeker al in mijn hoofd. En op een goede dag heb ik wel ja, kom ik zeker dicht in de buurt. En ja, het vraagt gewoon nu nog echt wel doortraindheid om het op dat moment te laten zien. Dus in de training komt hij steeds dichterbij. En dan op wedstrijden is natuurlijk altijd de uitdaging nog groter. Maar ja, ik durf hem wel aan te gaan. Ik ben benieuwd. Tijdens deze podiumtraining is ze een van de velen in de hal. Het krioelt werkelijk van de turnsters. Continu klinkt er de muziek van de vloeroefeningen. En Sanne Wevers die traint naast Balk ook Brug. Ook op dat toestel heeft ze plannen. Maar dit weekend komt voor Brug nog iets te vroeg. Ja, helaas was ik deze week echt wel wat verkouden en moeten er ook nog wel wat stapjes gemaakt worden. Dus ja, richting de WK moet ik wel echt Brug er weer bij hebben en dat vind ik ook wel echt een leuke uitdaging. Want ja, je moet ook een plek in het team afdwingen en ook daar heb je het voor nodig, denk ik. Ja, ja, nee, uiteindelijk maakt het mijn positie in het team wel echt sterker. Dus het is natuurlijk ook wel daarop gericht. En toch heb je echt wel plannen ook op dat toestel. Hè? Je hebt al eens een keertje medaille gewonnen op een EK, maar je wil eigenlijk een finale waardige oefening hebben. Ja, en hij komt ook in de trainingen wel steeds dichterbij. Dus in stukjes bestaat hij al, zeg maar. En ja, nu is het een kwestie van al die dingen aan elkaar zien te plakken. En dan, ja, dan staat er een oefening. En die oefening is dan ook wel ja, waardig genoeg. Ja, dus je bent momenteel bezig met stukjes. En de kunst is om er dadelijk één geheel van te maken. Ja, zeker. Dit zegt dus wel iets over je ambities ook op het toestel. Hè? Want wat is je droom als het gaat om Brug? Ja, ik denk dat als ik, als ik nu mijn brugoefening moet analyseren, dan denk ik wel dat ik potentie heb om uiteindelijk wel weer richting die top 8 te gaan. En ja, ligt een beetje aan de uitdaging die ik daarna nog durf te pakken, zeg maar. Of ik nog een schepje bovenop ga doen, of het dan nog meer waard kan zijn. Maar, ja, is het voor jou een serieus project? Ja. Aan ambities geen gebrek, maar eerlijk is eerlijk, de beste kansen komend WK in het najaar liggen voor Sanne Wevers toch op Balk. Het plan zit in haar hoofd en nu moet het er nog uitkomen op het moment suprême. Op papier heb ik dan wel gewoon een supergoeie oefening. Alleen het ligt dan echt aan mezelf. Zet ik hem op dat moment daar op dat podium er neer. En ja, dan moet wel iedereen zich stuk bijten, denk ik. Maar ja, dat is wel een leuke uitdaging. Maar de uitdaging ligt dus wel echt bij mezelf. Van, lukt het mij om op dat WK die oefening die ik in mijn hoofd heb te gaan doen. Ja, maar ja, dat soort processen, daar ga je goed op, hè? Dat is wel heel leuk. Daarom zit ik ook nog in de sport. Ja, Sanne Wevers in gesprek met verslaggever Edwin Cornelissen was dat. To believe it, maybe I'm dramatic. I don't wanna see me, I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know it's heaven, you're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know what's happening. Lonely. Mm. La la la la, la la la la, la. just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter. While you're out there drinking, I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely. Benny featuring Gus Dapperton, Super Lonely. Teun de Nooijer, u hoorde het al in het sportnieuws, is komend seizoen de trainer van de hockeysters van Amsterdam. Hij is de opvolger van Robert Tigges, die afscheid nam met de landstitel. De Nooijer is record international en won als speler alles wat er te winnen valt. Maar als hoofdcoach heeft hij niet meer ervaring dan twee seizoenen bij degradatiekandidaat Bloemendaal. De stap naar Amsterdam mag je dus ook een verrassende noemen. Nou ja, ja en nee. En ik denk binnen de hockeywereld, de mensen die mij kenden, die wisten wel dat ik altijd open stond voor ja, iets wat eventueel goed zou kunnen passen. Bij mijn ambitie. Men wist het ook wel. Maar ja, er moet ook iets op je pad komen waar je denkt van, hé, wacht eens even, dat is gaaf. Hier krijg ik kriebels van, hier gaan we wellicht iets voor elkaar kunnen boksen met elkaar. Ja, het is uiteindelijk heel erg snel gegaan. De afgelopen 10 dagen of 2 weken zijn de eerste gesprekken geweest. Nu staan we hier. Hoe heeft Amsterdam dat voor elkaar gekregen om jou te prikkelen? Nou, eigenlijk al gedurende het hele jaar al wel af en toe polsen. Want het was natuurlijk al vrij snel bekend in het seizoen dat Amsterdam dames op zoek moesten naar een nieuwe coach. Daar zijn er volgens mij ook hartstikke veel gesprekken geweest. Maar uiteindelijk was er ook best wel ruim na het seizoen nog steeds geen hoofdcoach. Toen kwamen ze toch weer eens bij me in de lucht. Wat ik net al zei, ja, dan sta ik absoluut open om eens een keer het gesprek te voeren. Ja, van het een kwam het ander. Je stapt in bij de landskampioen. Je bent de beste hockeyer die Nederland ooit heeft gehad. Dat zijn nogal wat verwachtingen. Hè? Dat is een behoorlijk verwachtingspatroon. Nou, wat ik heel erg mooi vind, zoals ik het begrepen natuurlijk, zijn landskampioen geworden. Fantastisch. Met zeer mooi hockey. Dat heb ik zelf mogen aanschouwen. Maar wat ook wel wordt aangegeven, ja, we hebben het idee dat we zo individueel of als team echt wel 5 of 10% nog erbovenop kunnen leggen. Er zit nog rek in. Dus jij gaat nog eventjes dat verwachtingspatroon nog wat hoger leggen nu? Nee, maar toen ik dat hoorde, dat kwam vanuit de organisaties en vanuit de spelers, dan dacht ik, ja, dat is mooi. Want uiteindelijk ben je er nooit. Hè? Ik heb ooit in mijn carrière natuurlijk als speler 5 keer op reis en kampioen geworden. Ja, elk jaar moet je toch weer iets gaan toevoegen met elkaar. Wat is dat dan? Hè? Want 1 keer kampioen worden is mooi. Maar een serie neerzetten met elkaar, dat is natuurlijk nog veel mooier. Daar heb je veel voor te doen. Hè? Want als je bovenop de heuvel zit, dan word je gejaagd. Hè? En daar wil men graag naartoe. Ja, en het is aan ons om alles aan te pakken wat we kunnen om uiteindelijk daar te blijven. Nu ben je hiervoor, je bent even uit het hockey. Althans, je bent als analist betrokken geweest bij het hockey. Maar niet bij een team betrokken geweest. Daarvoor was je assistent bij Duitsland. En daarvoor bij Bloemendaal wel hoofdcoach. Maar in die fase toen je opstapte bij Bloemendaal, heb je ook gezegd, misschien ligt het mij meer om assistent te zijn. En waarom ga je nu toch weer terug naar de rol van hoofdtrainer? Nee, voorschijnend inzicht. Nee, kijk, wat ik net zeg. Wat belangrijk is, dat uiteindelijk iedereen in zijn kracht kan staan. Zowel op het veld als naast het veld. En in dit geval denk ik dat we als staf, dat we echt heel mooi complementair zijn aan elkaar. Begrijp ik goed dat jij dan de rol van manager gaat aannemen die erboven staat. Die misschien met speelsters individueel aan de slag gaat. En dat de andere trainers meer de grote lijn bewaken? Nou kijk, individueel met spelers bezig zijn, dat is wel iets wat bij me past. En dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt bij mijn periode bij de Duitse dames. Hè. Dat was ik vooral verantwoordelijk voor de middenvelders en de aanvallers en de verbinding daartussen. 1-op-1 zitten, naar beelden kijken. Momentjes van, nou, misschien hier iets meer de open aanname of hier juist terug. Of pre-scanning, zorg daarvoor. En allemaal van dat soort individuele tips. Die uiteindelijk denk ik ook nodig zijn om met elkaar inderdaad die 5 of 10% eventueel voor elkaar te boksen. In dat soort situaties moet ik het komende jaar wel vaak gaan komen. Want ik denk dat daar ook een stukje van mijn eigen kracht ligt. Ja. Teun de Nooijer, coach van de Amsterdamse vrouwen. Zal vandaag hebben gekeken naar Oranje. Dat won 10e overwinning. Duitsland werd overklast in Amsterdam met 5-0.